NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Japan heeft een tsunami-waarschuwing gegeven na meerdere aardbevingen voor de westkust. De golven worden mogelijk 5 meter hoog. Mensen in het getroffen gebied zijn opgeroepen om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Zo'n 36 huizen, 1000 huizen zitten zonder stroom. En de plaatselijke energiemaatschappij zegt de kerncentrales in het gebied goed in de gaten te houden. Bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan de IJssel is een dode gevallen. Volgens de regionale omroep Rijnmond ontstond er na het feest waarschijnlijk ruzie op straat. Volgens de politie waren feestgangers getuigen van de schietpartij, maar er is nog geen zicht op een verdachte. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 18 slachtoffers binnengebracht. Het ziekenhuis verwacht dat er nog meer zullen volgen en spreekt van hetzelfde liedje als ieder jaar. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners ook daar bekogeld met vuurwerk. En ook werd er met molotovcocktails naar agenten gegooid. En de hoofdprijs van de staatsloterij is dit jaar gevallen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Het weer vanochtend vallen er buien. In de loop van de dag wordt het vaker droog en breekt de zon soms ook door. En het wordt tussen de 7 en 10 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. De eerste van het nieuwe jaar met, zoals je kunt horen, een nieuwe tune. Ook namens mij natuurlijk en de voltallige redactie van Spraakmakers wensen we allemaal een heel gelukkig en voorspoedig 2024. Wat doen we vandaag? Vandaag nemen we een voorschot op het nieuwe jaar. De komende 4,5 uren kijken we welke onderwerpen de komende 4 kwartalen mede de agenda gaan bepalen. En dan gaan we het onder meer hebben over de Olympische Spelen en de Amerikaanse verkiezingen. Het komende uur, kwartaal 1 en 2, en daarin gaan we het hebben over AI. Dat doe ik met Feline Hermans, zij is hoogleraar vakdidactiek van de informatica. En met onderzoeksjournalist Peter Teffer kijken we naar de Europese verkiezingen die in het tweede kwartaal van dit jaar het nieuws zal gaan bepalen. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Van champagne naar campagne. Wanneer komt die campagne een beetje op stoom? Gaan we daar snel wat van zien, denk je? Ik denk dat dat in Nederland nog wel even zal meevallen, omdat we natuurlijk meer gericht zullen zijn op de nationale uitkomst van de verkiezingen en de formatie. De verkiezingen zijn de tweede week van juni, 6, 7, 8, 9 juni. En Nederland doet dan altijd de eerste dag, donderdag, daarmee. Dus ik denk eigenlijk dat je pas in mei een campagne echt op stoom zal hebben. Ja, en tot die tijd kijken we gewoon naar de formatie in eigen land. Dat verwacht ik wel, ja. Ja. Feline, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker aan het breien, zie ik. Ja, altijd. Dat helpt, zei je, bij het concentreren. Bij het concentreren, ja. Hoe helpt dat? Nou, het is een soort geautomatiseerde activiteit. Dus je hoeft er niet heel erg over na te denken. Zoals voor sommige mensen ook fietsen of autorijden. Mm-hmm. Maar het houdt je net genoeg bezig dat je volledig de rest van je concentratie op het gesprek kan richten. Wat goed, wat ben je aan het maken? Een trui. Oké, is die af aan het eind van de uitzending? Nee, want ik moet nog 2 mouwen. Oh, dus een half mouwtje is wel het maximale wat ik eruit kan halen, denk ik. Oké, nou, wij gaan het zo hebben over AI, ook in 2024, naast die trui. Afgelopen jaar was dat het gesprek van de dag, kunnen we zeggen. Ja. En het mocht er ook niet ontbreken in de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim gisteravond. Ik bedoel je gefeliciteerd met de definitieve doorbraak van de kunstmatige intelligentie. Want dat is ook dit jaar gebeurd en dat gaat ervoor zorgen dat al die mensen die nooit meer willen nadenken, ook nooit meer hoeven na te denken. En dat die paar mensen die nog wel zelfstandig willen nadenken, dat straks niet meer kunnen, omdat we niet meer zullen weten wat waar is en wat niet waar is. Ja, en of het nou echt allemaal zo eng is en wordt, dat horen we zo meteen. Maar u bent natuurlijk wel gewend dat we op dit tijdstip ook uw bijdrage willen vragen. En dat is nu niet anders. Ik wil graag van u weten welke datum in het komende jaar nu u al rood hebt omcirkeld. Naar welke dag kijkt u uit? Dat kan zijn omdat u een bijzonder jubileum gaat vieren, een congres gaat organiseren. Misschien heeft u kaartjes voor de finale van het EK voetbal. Of komt uw zoon of dochter op een bepaalde dag thuis van de wereldreis. Of wordt er getrouwd. Welke dag moeten wij voor u alvast in de agenda zetten? Laat het ons weten via 0800 1101. Of stuur een bericht via de Radio 1-app. Deel uw ervaring op 0800 1101. Heb je al een datum in de agenda staan dit jaar, naast natuurlijk de gebruikelijke werkdata, AI en de Europese verkiezingen? Nee, niks speciaals eigenlijk. Nee? Peter? De uitgerekende datum. van mijn vriendin. Ah, ja. Er komt een kind. Ja, precies. En wanneer is dat? 4 februari. 4 februari, oh, gelukkig om en nabij. Ja, ruim op tijd voor de Europese verkiezingen. Dat het niet tegelijkertijd is. Precies. Dat is zo rommelig en dan slaap je vaak zo weinig. Daar hebben ze in Brussel goed rekening mee gehouden. Oh, ja. Zo kan het ook, ja. Ja. Goed, AI dan. Het heeft de afgelopen jaren een exponentiële groei doorgemaakt. Het wordt door de een de hemel ingeprezen en door de ander als niets minder dan het einde van de mensheid gezien. Het is hoe dan ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 2023 was een rumoerig jaar op het gebied van AI. Misschien wel het jaar van AI. Wat kunnen we nou verwachten van dit jaar? En dat gaan we in het komend half uur bespreken met een vrouw die er bovenop zat. En die wordt nu officieel ingeleid door Bart, de AI-machine van Google. Dit is de AI-roos, die wel heel erg veel op jouw stem lijkt. Felien Hermans, een Nederlandse informaticus en hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is een veelzijdige en inspirerende persoon. Een opmerkelijk feit over Hermans is dat ze als software engineer heeft gewerkt bij verschillende bedrijven, waaronder Microsoft en Google. Dit geeft haar een unieke kijk op de wereld van de informatica. Zowel vanuit het perspectief van de academie als van de praktijk. Ze is een gedreven communicator die haar kennis en expertise op een heldere en boeiende manier weet over te brengen. Een gedreven communicator. Communicator, ja. Mijn naam werd ook al verkeerd uitgesproken. Dus dat was ook al mooi opvallend. En ik heb wel bij Microsoft gewerkt, maar niet bij Google. Dus het punt dat het niet allemaal klopt, wordt wel mooi hiermee gemaakt. Ja, en was mijn AI beter dan ik ben? Durf mij niet te vragen. Nou ja, jij spreekt mijn naam goed uit. Dus dat vind ik al een puntje voor de echte. Ja. Ik hoef nog niet bang te zijn dat ik vervangen word door AI. Nee, ik denk dat het nog meevalt voorlopig. Ja. AI, dit kun je er dus mee. Hè? Je kunt er dus stemmen mee klonen eigenlijk. Wat kun je er nog meer mee op dit moment? Ja, dat ligt dus heel erg aan wat je de definitie van AI noemt. Hè? AI is heel erg breed. Als je artificial intelligence of kunstmatige intelligentie noemt, dan is dat een taak die een mens meestal uitvoert, uitgevoerd door een computer. Dus dat is ontzettend breed. Mm-hmm. Maar het afgelopen jaar is voor heel veel mensen, zeg maar even gewone mensen, hè, niet de informatici, AI gaan betekenen een algoritme dat iets genereert. Zoals tekst genereren of plaatjes of video's. Die generatieve AI zijn een beetje synoniem geworden met AI. Yeah. Omdat die nu zo ontzettend veel gebruikt worden en daar de grote sprongen gemaakt zijn. Niet zozeer op de achterliggende techniek, want die bestond al wat langer. Maar in het gewone leven kan iedereen opeens met die algoritmes werken. Ja, en het was een druk jaar. Ja. ChatGPT bijvoorbeeld, daar ging denk ik het grote publiek nu echt mee aan de slag. Jij moest overal nergens meerdere malen aanschuiven om te duiden en soms ook mee te praten over dat doomsday-denken over AI. En dat laatste vooral was vorig jaar aan het orde van de dag. Does humanity know what it's doing? No. Kunstmatige intelligentie kan de mensheid uitroeien. If it's threatening us, we'll switch it off. We'll just cut the electricity supply to it. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency than human leaders. Imagine having the power of AI seamlessly integrated into your very being. It will become smarter than us. AI systems may be more intelligent than we know. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own? In the same sense as people do, yes. Could AGI pose an existential threat to humanity if it spirals beyond our ability to manage it? I think my main message is there's enormous uncertainty about what's going to happen next. These things do understand, and because they understand, we need to think hard about what's going to happen next, and we just don't know. Ja, doomsday denken. Daarbovenop kwam in maart vorig jaar dat 1000 AI-experts opriepen om de ontwikkeling van AI 6 maanden stil te leggen. Want het ging allemaal best wel hard. En we moesten eventjes ons afvragen, willen we dit allemaal wel? Deel jij dat, die angst? Ja, het is een heel interessante vraag. Want er zijn heel veel risico's, dus ik vind het ook eng. En er zijn een hele hoop dingen waarvan ik denk, oh, dat is heel gevaarlijk. Maar die risico's zitten niet zozeer op extinction risk als je dat definieert als dat de mensheid gaat uitsterven door AI. Mm-hmm. Dat is echt een heel erg langetermijn risico. Okay. En mensen praten daar graag over. Dus vandaag geen zorgen. Het is meer voor de generatie na ons. Ja. Mensen praten daar graag over, ik denk om een aantal verschillende redenen. Een reden is dat het soort van filosofisch heel interessant is. En een andere reden is als je zegt, oh, let op, het is heel gevaarlijk, dan kun je ook de case maken. En dat deed bijvoorbeeld Erik Smit van Google, die zei, ja, maar wij zijn de enige, wij, de computernerds, die die risico's dan ook kunnen beperken. He, dus, oeps, we hebben iets gemaakt dat misschien wel heel gevaarlijk is. Ja. Kunnen jullie ons nu nog wat meer geldjes geven, zodat we wat meer onderzoek kunnen doen, hoe dat dan wat minder gevaarlijk kan worden gemaakt. Dus er zijn duidelijk belangen om dat risico forefront te maken, terwijl de echte risico's, ik denk dat grote risico's zijn, wat ook wel de enshittification of the internet genoemd wordt, vind ik echt een hele mooie term. Ja. En dat is ook een beetje wat Misha Wertheim zei. Je weet straks niet meer wat waar is. Want met zo'n algoritme, dus je hoorde net een stukje over mij. Iemand zit nu in de radio te luisteren, in de auto radio te luisteren, en die hoort, oh, Feline Hermans werkte bij Google. Misschien is dat een journalist. Die gaat morgen even een stukje schrijven. Oh, wat leuke spraakmakers. Ik hoorde gisteren op radio, hey, Feline Hermans werkte bij Google. Nou, nu staat het in de krant en het was op de radio, dus het klopt. Ja. En dit is een heel kleinigheidje, maar zo zal het hele internet vervuild raken met kleine niet-kloppendheidjes. Ja. En dat is natuurlijk echt wel gevaarlijk. Er moet dus kortom regelgeving komen. Europa is daar, in mijn ogen, Peter, best wel snel in. Want als het goed is, is het in januari dat het Europese parlement het officieel gaat goedkeuren, die nieuwe regelgeving? Eerste kwartaal? Ik heb hem nog niet op de agenda zien staan. Dat bepalen ze vaak wat korter van tevoren. Maar er is inderdaad vorige maand een akkoord gesloten tussen de lidstaten en het Europese parlement over hoe de regels over kunstmatige intelligentie eruit zouden moeten komen te zien. Dat is dan een compromis en dat moet dan formeel nog langs het Europese parlement in een plenaire stemming. En ja, dat zal, als dat januari niet wordt, dan wordt het februari. Maar dat gaan ze zeker wel voor de verkiezingen regelen natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk zeg je, want dat heeft ook te maken met die shitification waar Feline het net over had. Je wil geen desinformatie, je wil geen invloed van AI op die verkiezingen. Heeft dat daar ook mee te maken? Nee, ik zeg natuurlijk omdat politiek is natuurlijk alles aan gelegen dat je voor de verkiezingen alles hebt afgehandeld en kunt laten zien wat je hebt bereikt. Zo'n nieuwe verordening, dat heet dan de AI Act, heel chic. Daar zijn ze van de afgelopen jaren bij de commissie, dat ze een beetje een stoere naam bedenken, maar het is gewoon een verordening. Maar die zal ook niet meteen binnen een paar maanden van kracht zijn. Daar is altijd zo'n aanlooptijd dat bedrijven en regeringen de tijd hebben om zich daar te kunnen voorbereiden. Ja, Feline, wat staat er in die regels zoals ze er nu voor liggen? Ja, er staan dus echt een aantal goede dingen in. Ik was er best wel verbaasd over dat de EU tempo maakt hiermee. Eén aspect wat in staat, is dat als informatie gegenereerd is door een AI, en bijvoorbeeld die stem die van jou, quote-unquote die we net hoorden, dan moet dat met een soort bijsluiter gepaard gaan. Dus dat erop staat, let op, dit is door AI gegenereerd. Dat is denk ik in de basis een hele goede regel, zodat je makkelijker kan zien of het gegenereerd is. De praktische uitvoerbaarheid daarvan zal nog wel ingewikkeld zijn. En want als je een heel lang stuk genereert, ja, moet je dan om de minuut zeggen, piep, piep, let op. En op een video moet er dat dan voortdurend in zitten, of alleen aan het begin of het einde. Maar het idee dat mensen het recht hebben om te weten of iets door een mens geschreven is, of door een algoritme, dat basisrecht zou je bijna zeggen, dat vind ik heel goed dat dat in die wet verankerd is. Ja, is dat goed geborgd dan ook? Ja, dus die handhaving zal heel ingewikkeld zijn. Dat geldt ook voor andere aspecten van de wet. Een ander aspect van de wet is dat bedrijven verplicht worden om transparantie te bieden. Dus ze moeten zeggen, als ze impactvolle modellen hebben, hoe zit het model in elkaar? Waar is die op getraind? Maar dat mogen ze dan vooralsnog zelf doen. Dus dat is wel een beetje de slager keurt zijn eigen vlees. Je moet dan met een soort rapport komen van, kijk, zo zit onze AI een beetje in elkaar. Maar ja, klopt dat dan? En wie gaat dat dan weer controleren? De uitvoering van de wet is nog ingewikkeld. Mm-hmm. Maar de basisideeën vind ik goed. Ja, en ontwikkelingen gaan ontzettend hard, hè, met AI. We hebben hier wel eens Ergo van der Wel in de uitzending zitten bij het Mediaforum. Die zit daarop, zal ik maar zeggen. Die zegt, zelfs voor mij gaat het te snel. Hoe zit het nou met die wet en regelgeving dan? Kan dat het een beetje bijbenen? Is dat geborgd ook, dat alles wat in de toekomst wellicht kan? Kunnen we daar nu bij in ons hoofd, zal ik maar zeggen? Nou, ik heb de tekst nog niet kunnen lezen van de wet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het voorstel, dat was volgens mij 2 jaar geleden openbaar geworden. En dus de hele ontwikkeling met ChatGPT kwam in die zin een beetje op een goed moment. Want er was nog tijd om dat te verwerken. En met name het Europese parlement heeft erop gezeten dat dat soort tekst AI goed geregeld moet worden. Ja, en de wet gaat ook heel erg over toepassing en niet zozeer over techniek. Okay. Dus het gaat bijvoorbeeld over, en dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, want hoe die techniek zich ook ontwikkelt als je in die wet hebt staan. Als het automatisch gegenereerd is, dan moet je dat kunnen weten als mens. Dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit welk algoritme daarin zit. En er zijn bijvoorbeeld ook toepassingsgebieden die verboden worden. En je mag niet live biometrische data verzamelen van mensen. Dan maakt het dus ook niet zozeer uit of beeldherkenningstechnieken nog heel veel krachtiger gaan worden. Ja, want wat is dat? Moet je even uitleggen, denk ik. Ja, dus je mag niet mensen hun gegevens tracken. Dus je mag bijvoorbeeld niet op een plein kijken. Oh, de Feline heeft deze thread. Nu weet ik hoe zij loopt. Dus als ik haar nu ergens anders zie lopen, kan ik haar makkelijk identificeren. Je mag niet die gegevens van de biologische aspecten van een mens. Hè? Ook bijvoorbeeld vingerafdrukken of een iris-scan. Maar dat doe je wat minder vaak zonder mensen doorhebben. Hè? Even je vingerafdrukken scannen. Maar dat mag dus niet. En dat is onafhankelijk van de techniek. Dus dat is er denk ik best wel toekomstbestendig aan. Dat het heel erg gaat over wat mogen algoritmes kunnen en waar mag je ze voor gebruiken. Als die techniek heel snel gaat, dan heeft dat met de toepassing niet zoveel te maken. Ja. En nu lees ik dat veel Amerikaanse bedrijven hier heel hard in gaan. Dus zit het eigenlijk met Europese bedrijven? Doen die een beetje mee? En is de Europese Unie daar ook een beetje mee bezig? Want we hebben natuurlijk na corona gezien dat ook in Europa iedereen wel ziet, je moet niet alles uit handen geven, je moet ook echt een hoop in eigen hand houden. Wordt dat gestimuleerd, Peter, dat jij weet, bedrijven hier in Europa die ermee bezig zijn? Nou, ik weet wel dat een aantal landen veel van dat soort bedrijven heeft, omdat, als ik het goed heb, Duitsland, Frankrijk en nog een grote lidstaat een paar maanden geleden de tekst van de wet flink wilde wijzigen en meer ruimte wilde geven aan Europese bedrijven. Wat je natuurlijk wel ook over kunt zeggen is dat we misschien wel iets vergelijkbaars kunnen verwachten wat er toen met de nieuwe privacywet is gebeurd, de AVG. Dat omdat Europa degene is met de eerste grootschalige set regels, dat bedrijven zich daarna gaan conformeren. Omdat een bedrijf misschien niet een verschillende versie van zijn toepassing wil maken voor de VS en China en Afrikaanse landen en Europa. En denkt, nou ja, dan ga ik maar voor de strengste regels. En dat noemen ze vaak wel het Brussel-effect. Dat de Europese Unie door standaarden te zetten eigenlijk best wel invloedrijk kan zijn. Ja, maar zie jij hier ook bedrijven dan in Europa die mee kunnen? Ja, dat ligt een beetje aan wat mee kunnen is. Hè? Dus dat leunt al bijna op de aanname dat het goed is om veel van dit soort bedrijven te hebben. En maar als je dan kijkt naar de impact van software de afgelopen tijd, denk ik aan Facebook, Twitter. Zijn die eigenlijk goed voor ons mensen? Instagram, TikTok, willen we dat soort bedrijven wel? TikTok is dan in Chinese handen, maar de rest is in Amerikaanse handen. Precies. Maar wat is er nog Europees dan? En wil je dat niet in Europa ook? Want al die data die gaat natuurlijk gaat de oceaan over, kunnen we zeggen. Ja, dus je zou je kunnen afvragen, willen wij onze eigen Europese social media, zodat we dat beter misschien in de hand kunnen houden? Maar die social media uit andere gebieden van de wereld, zoals China en Amerika, die zijn nu eenmaal bij ons. Ja. Of die nou wel of niet door ons gemaakt zijn, wij gebruiken die. Dus dan is het nog steeds ontzettend belangrijk dat wij daar regelgeving over hebben. En dan zullen Europese en alle internationale bedrijven zich daaraan moeten committeren. Maar ik vind het persoonlijk niet zo heel erg dat we niet grote social media bedrijven hebben. Wij doen heel veel andere fantastische dingen. Oké, okay, dus Nederland, dat is niet nodig. Computing. Ja. Zijn wij in Nederland een van de topspelers. En daar, wie weet wordt 2025 wel het jaar van de quantum computer. Ja, ik vind het niet jammer dat we geen social media hebben. Oké. Okay. Ga ik nu een heel mooi bruggetje maken naar nog een gast die hier in de uitzending zit. Want namelijk niet door AI gegenereerd is de live muziek in onze studio. Komt van Adriaan Persons. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ook de beste wensen voor jou. Ja, dankjewel. Wat denk je, gaat het nog eens van komen dat je muziek AI gegenereerd gaat worden? De tekst misschien? Er zijn soms. We hebben soms. Als je een liedje gaat schrijven met andere songwriters, dan. Ik merk dat er steeds vaker 's ochtends een angstig gesprek is. Van oké, zou het gebeuren? Weet je wel? Want soms gaan we naar die ChatGPT-dinges en dan typen we in, schrijf een tekst zoals Bluff dat zou doen. En er zitten dan best wel toffe dingen in. Oh ja? Zeg maar. En die gebruik je dan ook? Dat heb ik nog niet gedaan. Okay. Nee, dat is misschien nog een beetje. Het gaat, ja, is misschien een ego-ding, maar dat gaan we nog te ver. Ja. Wat ga je nu voor ons spelen? Ik ga nu spelen Pam Pam. Zet hem op. Dankjewel. Mijn eerste meisje was Sophie, liet me tien liefde zien. Na haar zonvakantie was dat klaar. Toen de mooie Annabel, koningin in overspel, ik had er ook een handje van helaas. In één keer schreef jij zo, drie pijlen in de roos. Mijn dag zonder ritme zijn voorbij. En uit het niets zo weg, breng jij je tempo terug. En klopt het weer in mij. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam. Lisa liet ik nooit dichtbij, zij was veel te goed voor mij. Vond een man die beter past bij haar. Ik weet niet meer waar ik het over had. Je schoonheid brengt me in de war. Dus pak me vast en laat me niet meer gaan. Da-da-da. In één keer schiet jij zo, drie pijlen in de roos. Een dag zonder ritme zijn voorbij. En uit het niets zo vlug, breng jij je tempo terug. Ik klopt het weer in mij. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, la, da, da. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, nog even pam, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam, pam, pam, tjikkertje, pam, pam. Mijn hart gaat pam, tjikkertje, pam, pam. Nu zijn we er. Ik was te vroeg. Ja, het klonk wel echt als een einde inderdaad. Ja, dat stuk, toch? Ik snap hem. Ja, oh, gelukkig dat het niet helemaal aan mij lag. Dankjewel, we horen jou gedurende deze uitzending een paar keer voorbij komen. Ja, probeer je wet en regelgeving op orde te brengen. Overdrijf de gevaren van AI niet, maar wees alert op andere problemen, zoals de betrouwbaarheid van AI, als het gaat om het verstrekken van informatie op internet. Iets wat jij, Feline Hermans, de shitification van het internet noemt. Jij en andere deskundigen. Ik heb het met jou over AI. Iets wat in het eerste kwartaal van 2024 een belangrijke rol gaat spelen in het Europees Parlement. En Peter Teffer is ook hier. Hij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Ja, niet meer tegen te factchecken. En dat terwijl 2023 ons ook de eerste AI-nieuwsstations en nieuwspresentatie bracht. Dat bracht al eerder gepresenteerde Bart tot deze vraag. Van mij en aan mij. Heel meta. Welke vraag zal ik als kunstmatige Roos eens aan jou gaan stellen? Roos, zie jij jezelf vervangen worden door een AI-gegenereerde presentator? Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Echt heel ingewikkeld, dit. Ja. Wat denk jij? Ik hoop het niet dat ik word vervangen door een AI-gegenereerde presentator. Ja, dus... Het lijkt mij saai. De vraag is al, wat betekent deze vraag? Dus jij misschien niet, of Radio 1 niet, of Radio 2 of 3 misschien niet. Maar je zult wel automatisch gegenereerde nieuwsstations krijgen. Absoluut, er zijn nu al automatisch gegenereerde kranten op internet dan. Hè? Die zien er echt wel echt uit. Soms ook met namen van journalisten die echt bestaan. Maar niet voor die krant werken of aan elkaar geklikte namen. En waar komt die informatie vandaan? Van allerlei soorten bronnen, dus waar algoritmes op getraind zijn. Zo het hele internet, dus misschien van Wikipedia of van andere kranten of tijdschriften. Dat wordt aan elkaar geplakt en daar wordt dan iets van gemaakt. Vlak nog op het staartje van vorig jaar is New York Times een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. En die zeggen, hey, wacht eens even. Wij hebben copyright op deze data, dus je mag dat niet zomaar trainen. Maar ook, en dat vond ik heel interessant, zij zeiden, jullie gebruiken onze data om een betrouwbaar ogende concurrent van ons te genereren. Dus ze zijn zich niet alleen heel erg bewust van het risico dat zij hun data kwijtraken, maar ook wat daarmee gaat gebeuren. Dus presentatoren zullen niet zo snel vervangen worden, maar nieuwsvoorziening zal gedeeltelijk absoluut vervangen worden door algoritmisch gegenereerde content. Ja, maar goed, dat is in eerste instantie, komt die informatie wel van journalisten? Ja. Ja. Ja. Is dat bij Follow the Money, is daar al over nagedacht? Over de content die jullie maken? Nou, Follow the Money heeft een model waarbij de lezers ons betalen. We hebben net een eindejaarscampagne gehad waarbij we bijna 2000 nieuwe leden in één maand hebben gekregen. Super tof. Je kunt wel allemaal AI-websites gaan bouwen die nieuws gaan kopiëren. Maar als er op een gegeven moment geen journalisten meer zijn, dan krijg je ook geen nieuws meer. Het kost hartstikke veel tijd om verhalen uit te zoeken en te schrijven. Ja. Dus dat moet op een of andere manier betaald worden. Maar hebben jullie wel nagedacht over dat AI, dit soort grote bedrijven, wel al jullie artikelen, zou ik maar zeggen, meeslepen in hun informatievoorziening? Hebben jullie erover nagedacht? Nou, we hebben natuurlijk wel eens discussies over wat kun je wel en niet gebruiken aan AI. Ik had een beetje in de waarde of het nou in het Engels of in het Nederlands gaat te zeggen. Ja. Maar ja, kijk, uiteindelijk hebben wij vooral leden die betalen omdat ze vinden dat het goed is dat Follow the Money bestaat. Ja. En dat is denk ik wel een kracht. Nee, dat snap ik wel. Alleen AI gaat jullie artikelen ook gebruiken om content mee te maken. Ja, daar is nauwelijks iets tegen te doen. Ja. Ja, dat is een vraag voor onze uitgever die met rechtszaken moet gaan zwaaien. Ja. Maar dan is uiteindelijk, ja, wil je dan een kopie of wil je het origineel? Is denk ik dan de vraag. Ja. Dit moet je natuurlijk allemaal kunnen factchecken. Dus dat is iets wat we moeten gaan leren. Of beter moeten leren, denk ik, Feline. Ja, factchecken. Dat is bijna een beetje buiten mijn expertise natuurlijk. Ja. Maar ja, factchecken is absoluut heel erg belangrijk. Maar factchecken is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Want als je iets zegt wat klopt, maar waar je heel veel context hebt weggelaten, is dat dan nog een feit? Oh ja. Hè, als je bijvoorbeeld zegt, vrouwen participeren minder op de arbeidsmarkt dan mannen. Nou, dat is een feit. Dat kan je uitrekenen dat dat klopt. Maar er zit natuurlijk heel erg veel context omheen waar je wel of niet veel om kan geven. Dus fact-checken alleen betekent niet alleen klopt het wat die persoon zegt, maar ook heeft hij de juiste context daarbij. Ja. En wat is eigenlijk de achtergrond? Als jij de Telegraaf openslaat, dan weet je dat daar andere dingen in staan dan als je de NRC openslaat. Je weet als mens wat de achtergrond van zo'n krant is. Maar als er iets random gegenereerd is, wat gelooft die journalist dan? Wat is dat eigenlijk voor een blad? Die context die gebruik je als je leest. Ja. Je weet als je de Telegraaf leest, ja, wat daar ongeveer staat en wat de mensen die daar werken, wat die voor visie op het leven hebben. Dat kan je niet helemaal loszien van alleen maar een feit. Terwijl de AI-krant, ja, dat is een beetje een mix van alles en nog wat. Ja, dus je zult nog steeds moeten zoeken naar van welke bronnen zijn dan gebruik gemaakt. En een van de andere problemen die wij ook nog spelen is de vooroordelen die erin zitten in die algoritmes. Absoluut. Als het gaat om vrouwen, mensen van kleur. Zeker. En dus als journalisten denk ik dat we allemaal ons best proberen te doen om de wereld net iets mooier voor te stellen dan dat hij is. En als jij een artikel schrijft over een dokter ergens in een dorpje in Nederland, nou, dan schrijf je misschien niet meer Jan Jansen. Ja, maar dan schrijf je ook een keer Saskia de Boer en misschien schrijf je ook een keer Nadia Alhamdi. Je probeert een beetje die diversiteit, misschien nog meer dan de diversiteit die er is, die je wil, proberen weer te geven. Ook bijvoorbeeld, denk aan de website van onze informatica-studie op de VU. En we hebben heel veel jongens, heel veel mannelijke studenten. Maar als we dan plaatjes genereren, nou, of kiezen, nou, dan kiezen we ook, hè, vragen we wat vrouwelijke studenten om even op de foto te komen. Of als we tekst schrijven, dan spiegelen we onze opleiding meer af zoals we hem willen dan zoals die is. Maar een algoritme per definitie kan dat niet. Een algoritme kijkt altijd terug naar de wereld die we hadden, want is getraind op de data die we hadden, met de bias daar ook in. Hè, Wikipedia is een hele belangrijke bron voor die algoritmes. Op Wikipedia worden veel minder pagina's van vrouwelijke wetenschappers gemaakt dan mannelijke wetenschappers, en minder van wetenschappers van kleur dan van witte wetenschappers. Dus die data is al gebiased en die algoritmes gaan dat dan nog een keer opwarmen en aan ons presenteren met al die bias van weleer. Dus tot slot, Feline, qua wetgeving, als ik jou mag geloven, zitten we goed, toch? Ja. Lopen we aardig voor zelfs. Ja. Maar als het gaat om het bewust worden van die vooroordelen bijvoorbeeld, en van die shitification, hoe zit het daarmee? Ja, dus dat vind ik echt het grote risico. Mijn expertise is natuurlijk ook de vakdidactiek van de informatica. Dus mensen leren over informatica. Ik zou een stuk minder bezorgd zijn over de impact van AI als alle mensen in Nederland en in de wereld een goed basisbegrip hadden van wat een algoritme is. Ja. Maar ik ben nog steeds aan mensen, ook opiniemakers en soms beleidsmakers, aan het uitleggen wat eigenlijk een algoritme is. Dus de basiskennis is helaas zo laag van wat een algoritme kan, dat mensen niet goed begrijpen wat de impact kan zijn. Ja. Dus omdat de tekst kan genereren, denken mensen, oh, maar het kan denken. Maar we denken ook niet, als een Boeing kan vliegen, denken we ook niet, oh, hij kan vliegen. Nou, dan kan hij ook een nestje bouwen met een andere Boeing en kleine vliegtuigjes produceren. Maar dat is dus wel iets waar we ons ook echt bewust van moeten worden en ook echt weer moeten zetten volgend jaar. Dat tekst genereren lijkt misschien heel erg op denken, maar dat is niet denken. Ja. Dus ik ben maar alleen maar de blaren om mijn tong aan mensen aan het uitleggen. En ik weet dat andere informatici dat ook doen van een algoritme, dit is wat het is. En dit is hoe het verschilt van andere algoritmes. Daar zit het echte risico. En dat mensen niet goed de impact begrijpen, omdat ze de technologie ook niet begrijpen. Nee, ik denk dat jij nog heel veel werk voor de boeg hebt komend jaar. Dank je wel, Lili Hermans, voor dit gesprek. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Op is op. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Deze uitzending behandelen we het komende jaar in 4 kwartalen. Het komend half uur zijn we aanbeland bij kwartaal 2, wanneer we weer naar de stembus mogen en wel voor de Europese verkiezingen. Met de Tweede Kamerverkiezingen in gedachten kan het weer een bijzonder moment worden. Daarover spreken we straks uitgebreid met onderzoeksjournalist Peter Teffer. Maar eerst tsunamizorg aan de westkust van Japan. Daarover meer het NOS-journaal met Casper Meijer. Japan heeft een tsunami-waarschuwing gegeven na meerdere aardbevingen voor de westkust. De eerste beving was rond 8 uur Nederlandse tijd en had een kracht van 7,6. Een uur later was er nog een beving met een kracht van 5,7. Volgens correspondent Anoma van der Veren hebben de Japanse autoriteiten een noodoproep gedaan. Bij Wajima, in de buurt, bij Noto, is er gewaarschuwd voor een tsunami van 5 meter hoog. Dus mensen worden verteld om direct weg te rennen. Gewoon niet meer stilstaan, tegen andere mensen zeggen dat ze ook moeten wegrennen. Onmiddellijk weg. Zo'n 36.000 huizen zitten zonder stroom. De plaatselijke energiemaatschappij zegt de kerncentrales in het gebied goed in de gaten te houden. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 18 slachtoffers binnengebracht. Het ziekenhuis verwacht dat er nog meer zullen volgen en spreekt van hetzelfde liedje als ieder jaar. Dat is van ogen die gekneusd zijn tot ogen die opengebarsten zijn. Ogen die onder een buskruid zitten. Ja, en die mensen zullen een heel lang traject hebben. Die zijn niet met één operatie waarschijnlijk klaar. Maar er zullen nog wel een aantal volgen. En die mensen zullen daar de rest van hun leven wel last van hebben. Om een feestje te vieren. Ook bij de spoedeisende hulpposten was het zoals gebruikelijk een drukke nacht. Naast vuurwerkslachtoffers waren er ook veel mensen in de problemen gekomen door alcohol. Het nieuwjaar is in heel Nederland gevierd met feest en vuurwerk. Op de meeste plekken was het gezellig, maar er waren ook incidenten. Zo is de politie in onder meer Den Haag, Amsterdam, Delft, Hedel en Bedum met vuurwerk bekogeld. Verschillende keren werd de ME ingezet om de orde te herstellen. Bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan den IJssel is een dode gevallen. Volgens de regionale omroep Rijnmond ontstond er na het feest waarschijnlijk ruzie op straat. En in Groningen zijn enkele huizen beschadigd geraakt door een explosie. Die was vanochtend vroeg in de wijk Oosterpoort. Door de knal zijn veel ruiten van huizen in de buurt gesprongen. Boven de Israëlische stad Tel Aviv waren om klokslag middernacht raketten te zien die vanuit Gaza werden afgeschoten. Journalisten van persbureau AFP hoorden vervolgens het luchtalarm afgaan. Ook zagen ze hoe sommige Israëliërs doorfeesten, maar dat er ook mensen naar de zijkanten van de straten trokken om te schuilen. De koningin van Denemarken, Margrethe, doet binnenkort afstand van de troon. Haar abdicatie is op 14 januari. Dat heeft de 83-jarige vorstin gisteravond aangekondigd in haar eindejaarstoespraak. Margrethe heeft volgens correspondent Rodin Creton 52 jaar op de troon gezeten. En het bijzondere is ook dat deze troonoverdracht helemaal nieuw is voor de Denen. Dus ze hebben geen ervaring met actief plaatsmaken op de troon. En het is onbekend wat dit precies voor ceremonie wordt. Koningin Margrethe werd in februari geopereerd aan haar rug en zegt dat ze toen begon met nadenken over de toekomst. Ze wordt opgevolgd door haar oudste zoon Frederik. De Deense koningin was na de dood van koningin Elisabeth de langstzittende vorst van Europa. Dan nog het weer. Vanochtend vallen er buien. In de loop van de dag wordt het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint droger, maar er is dan wel meer wind. En later op de dag gaat het ook weer regenen. Het wordt wel ietsje warmer. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:56. Je luistert naar een speciale nieuwjaarsuitzending van Spraakmakers. Op deze nieuwjaarsochtend blikken we in 4 kwartalen vooruit en wat het jaar ons gaat brengen. Het eerste kwartaal stond voor ons in het teken van kunstmatige intelligentie. Straks gaan we het hebben over kwartaal 2, als de Europese verkiezingen zijn. En we hebben u gevraagd welke datum we voor u in de agenda moeten zetten. Wim reageerde via de app. Bij hem staat 28 mei rood omcirkeld. Dan viert hij namelijk zijn 5e verjaardag na de stamceltransplantatie van een anonieme donor in 2019. En Wim is hem daar nog altijd dankbaar voor. 28 mei, ik zet hem in de agenda, Wim. En we noteren 1 februari voor Didi. Dan gaat ze beginnen met een opleiding verpleegkunde. Na 15 jaar gewerkt te hebben in de culturele sector. Dat zal een grote omslag worden voor het hele gezin, zegt ze. Ik kijk er naar uit om iets nieuws te leren. Maar ik ben ook een beetje bang, eerlijk gezegd. Heel veel succes daarmee. Ook 1 februari, Didi gaat in onze agenda. Welke dag wordt voor u belangrijk? Laat het ons weten op 0800-1101 of via de Radio 1-app. Ja, bij de nationale verkiezingen hebben we een grote verschuiving naar rechts gezien, populistisch rechts. Zal het in Europa ook gebeuren? En hoe staat de Europese Unie er eigenlijk voor? Dat ga ik bespreken met Peter Teffer. Hij is onderzoeksjournalist en chef van het bureau Brussel van Follow the Money. Ja, Peter. Niet de chef. Oh, sorry, nee. Lise Witteman is onze teamlead, zoals we dat zo netjes noemen. Okay. Zij wil ook geen chef genoemd worden, maar is wel degene die alles coördineert. Goed dat je dat eventjes zegt. Verschillende Europese lidstaten, Peter. Landen worstelen met de opkomst en groei van populistische of extreemrechtse partijen. Gaan we dat terugzien bij de Europese verkiezingen, denk je? Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ik heb nog even gisteren naar de peilingen gekeken. En de fractie, want dit is altijd heel veel uitleggen als het over het Europese parlement gaat. Maar in Brussel zitten de partijen bij grotere groepen, fracties. En degene waar de rechtere partijen, zoals PVV, in zitten, die volgens de peilingen zou nu al op de 3e plek kunnen komen na de Europese Volkspartij, dat centrumrechts, en de Sociaaldemocraten. Dus volgens de peilingen gaan ze wel winst maken. Maar we moeten het nog maar zien natuurlijk. Ja, want wat is daarvoor nodig? Hoe bedoel je, wat is er voor nodig? In Nederland weten we dus dat de PVV nu de grootste is geworden. In welke andere landen moeten die verkiezingen ook zo uitvallen? Willen zij inderdaad zo groot worden dat ze 3e blok worden in Europa? Nou, de zetels in het Europese parlement, dat zijn er voor komende termijn 720, die zijn verdeeld naar bevolkingsgrootte. Mm-hmm. Dus in Duitsland zijn er zo'n 96, geloof ik. En in Nederland 31. Dus dat is gewoon verdeeld naar landen. Dus in die zin kun je zeggen, nou, als Duitsland heel rechts stemt, dan wordt het een vrij rechts Europese parlement. Maar wat je daardoor ook een beetje ziet, is dat de uitslag toch altijd wel een klein beetje middelt. Omdat als je kijkt naar een land waar de ene partij aan de macht is, en de andere in de oppositie, dan wil daar wel eens een stuivertje verwisseld worden bij de Europese parlementsverkiezingen, als mensen daar ontevreden over zijn. Mm-hmm. Maar dat heb je in andere landen misschien weer net gespiegeld. Dus de verschuivingen zijn niet altijd enorm. Het is volgens mij al heel lang zo dat de centrumrechtse fractie de grootste is en de sociaaldemocratische de tweede. Mm-hmm. Maar het zou voor het eerst zijn als de radicaalrechtse fractie de derde zou zijn. Ja, maar meer dan dat wordt het niet, denk je, de derde? Ja, goed, ik heb geen glazen bol, naar Back to the Future om naar de toekomst te reizen en te zien wat het wordt. Maar. Ja, maar wat gaat dat betekenen voor de verhoudingen? Kijk, dan is het belangrijk om te realiseren dat het Europese parlement net even anders werkt dan een nationaal parlement zoals de Tweede Kamer. De Europese Commissie die de wetten voorstelt, die heeft niet per se elke keer een coalitie van een aantal partijen in het Europese parlement. Die moet gewoon één keertje worden goedgekeurd door een meerderheid en dan kunnen ze aan de slag. En ook die Europese Commissie bestaat uit eurocommissarissen die door nationale regeringen zijn voorgedragen. Mm-hmm. Dus daar is ook geen coalitievorming aan vooraf gegaan. Het Europese parlement heeft dus een rol waarbij ze wetten kunnen aanpassen. En mm-hmm. uiteindelijk moeten ze dat dan goedkeuren. Ja. Maar dat kan de ene keer over rechts, de andere keer over het midden. Dus er is niet dat je zegt eenzelfde soort dynamiek zoals je dat in een nationaal parlement hebt. Dus je verwacht geen hele grote verschuivingen per se? Nou, in die zin dat als er genoeg zeg maar middenpartijen en linkse partijen een meerderheid hebben, mm-hmm. dan kan het werk door blijven gaan. Ja. Maar dan zal het misschien nog wat moeilijker worden om een compromis te krijgen. Ja. Wat ik de afgelopen jaren van die radicaal rechtse fractie heb gezien, is dat ze niet heel veel wijzigingen weten door te voeren als het om individuele wetten gaat. Mm-hmm. Maar vooral het Europese parlement gebruiken als podium om standpunten te verkondigen. Maar goed, als ze wat groter zijn, dan zou dat misschien wel kunnen, samen met die centrumrechtse fractie. Ja, precies. Wat we zagen in aanloop naar de Europese verkiezingen eind vorig jaar, is dat er nog heel veel werd afgerond en afgehamerd vanuit Brussel. Laten we luisteren. Today is truly a historic day. Na jaren onderhandelen heeft Europa eindelijk nieuwe afspraken over migratie gemaakt. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er aan de buitengrenzen van Europa beter gecontroleerd wordt. De Europese Commissie wil de wolf minder beschermen. Nou, er moeten natuurlijk plannen komen van hoe ga je met wolven om. Dat maken ze nog niet direct loslopend wild voor jagers, maar het voorstel opent wel de deur voor het afschieten van de wolf, ook hier in Nederland. De EU-landen die hebben een akkoord kunnen sluiten over de versoepeling van de begrotingsregels. Landen met een hoge staatsschuld krijgen meer tijd om die schulden dan te verlagen. Maar er wordt wel strenger gekeken of de regels wel worden nageleefd. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más. Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag bepaald dat de UEFA geen monopolie heeft op het organiseren van internationale voetbalcompetities. Today goes out to the fans. Football is free. Ja, de EU bereikt overeenstemming over een migratiepact, over nieuwe begrotingsregels. Toen kwam een voorstel om de mate van bescherming van de wolf af te zwakken. Het Europese Hof kwam met een uitspraak die de voetbalwereld op zijn kop zette. Het was nogal wat op het einde van het jaar. En dit is dus niet toevallig, hè? Dit is allemaal. Nou, sommige dingen wel, hoor. Kijk, het Europese Hof trekt zich niets aan van de verkiezingskalender van het Europese parlement. En de Europese Commissie, als zij een voorstel doen over die wolf bijvoorbeeld, dat zal waarschijnlijk wel te maken mee hebben dat de commissievoorzitter weet dat er termijn erop zit. Want mm-hmm. Als er Europese parlementsverkiezingen zijn geweest, een paar maanden daarna heb je een nieuwe Europese Commissie. Ja. En ook die begrotingsregels is iets wat lidstaten onderling afspreken. Maar het is wel waar dat er veel voorstellen nog voor de verkiezingen worden afgerond. Zodat je dat kunt presenteren aan de kiezer als mm-hmm. iets wat je hebt bereikt. Ja, zoals het migratiepact bijvoorbeeld. Wat iedereen historisch noemde. Ja. Ja, en dat is ook heel lang over onderhandeld. Dat is zelfs onder de vorige commissies dat het niet gelukt om daar nieuwe regels over in te voeren. En nu dan wel. Ook daar moet ik nog even zien wat nou exact achter de komma en in de details staat om te zien hoe het zal uitwerken. Maar dat is een heel belangrijk compromis inderdaad. Ja. Gaat het dan terugkomen, denk je, in de Europese verkiezingen als ze net een akkoord hebben bereikt? Ik neem aan dat politici die dat belangrijk vinden, daar dat zullen benadrukken dat ze dat hebben bewerkstelligd. Ja. Maar het is ook zo dat je niet echt kunt spreken van één Europese campagne, omdat we toch 27 verschillende lidstaten hebben waar verschillende belangrijke politieke dingen spelen. En migratie is niet overal. Zoals in Nederland was het echt een heel belangrijk verkiezingsthema afgelopen verkiezingen. Dat is dus niet in alle 27 lidstaten zo. Daar durf ik me niet voor in het vuur te steken. Het is wel een belangrijk thema in heel Europa, denk ik. Maar de nuances verschillen. Ja. Feline, hoe kunnen ze ervoor zorgen in Europa dat desinformatie de overhand gaat nemen? Het is ontzettend ingewikkeld natuurlijk. Ik zeg wel eens, als we geen Twitter hadden gehad, hadden we ook geen Trump gehad in Amerika. Die impact van sociale media was al heel erg groot. En daar was al die vraag van wat is precies desinformatie? Maar nu kun je zo makkelijk nepinformatie genereren. Dat zie je nu al live gebeuren. Dat je de hele tijd heel erg bewust moet zijn van klopt dit wel? Is deze foto echt? Is dit echt iets wat is gebeurd? Audio of video die we misschien wel gaan zien van kandidaten. Is dit echt zo? Hebben ze dit echt zo gezegd? Dat wordt super ingewikkeld. Dus voor, laten we zeggen, de ouderwetse traditionele journalistiek. Ja. Echt een rol weggelegd. Ja. Om voortdurend te blijven controleren wat klopt. En mensen erop aan te spreken. Op hun uitspraken en gedrag. Ik vond dat in de Nederlandse campagne althans best wel weinig gebeurde. Dat mensen echt bijvoorbeeld voor het verspreiden van nepnieuws of dubieus nieuws. Dat politici daar best wel makkelijk mee wegkomen door dingen te zeggen die niet echt kloppen. Ja. Is het ook een angst, Peter, die in Brussel leeft? Het is natuurlijk zeker zo dat de kennis over hoe Europa werkt een stuk beperkter is dan de nationale politiek. Dus dat het daar gemakkelijk is om snel te zeggen dat iets moet van Brussel. Ja. Ik zie hier bijvoorbeeld, het is nog niet helemaal doorgevoerd hier, allemaal plastic bekertjes. Dat hoort eigenlijk vervangen te worden door papieren bekertjes. Oké, nou goed, dan komen die door de commissie. We houden ons keurig aan de wetgeving. Maar er is een richtlijn die inderdaad zegt dat lidstaten hun plastic bekerverbruik moeten verminderen. Mm-hmm. Maar hoe je dat doet, dat is dan alsnog een keuze. En Nederland heeft dan vervolgens gekozen om ze te verbieden. Je had misschien iets anders nog kunnen doen. Ja. Maar daar is vaak, als het over desinformatie gaat, een ander punt. Waar gaat Europa eigenlijk over? Dat is een belangrijk item waar wij volgens mij natuurlijk ook telkens op zullen hameren. Zag je ook heel sterk bij Brexit natuurlijk. Hè? Voortdurend van van Europa mogen wij geen slechte bananen verkopen of zo. Dat er zoveel misinformatie bewust gebruikt werd. Ja. Ja, dus niet per ongeluk, dit klopte niet. Maar echt bewust een klein stukje pakken van iets wat misschien wel klopt of half klopt, maar de context is weg. Want lidstaten hebben wel degelijk wat te zeggen natuurlijk over wat er in Brussel gebeurt. We praten alles. We praten zo verder over de Europese verkiezingen. We blikken vooruit op de nieuwe verhoudingen, maar kijken ook nog even terug op het omkoopschandaal dat het Europese parlement afgelopen jaar in de greep hield. Jullie komen binnenkort met Follow the Money en andere journalisten uit Europa met een groot onderzoek daarover. Maar eerst gaan we weer even naar de muziek, naar Adriaan Persons, die is hier. Adriaan, de liefde is een belangrijk thema in je werk. Ja. Zit er ook een nummer over komt weer een prachtige brug, Europese geliefde tussen? Ik denk dat ik uitsluitend met Europese liefdes ben geweest. Ja? Mooi. Ja. Welk nummer ga je nu voor ons spelen? Ik zit nog even te denken, wat ga ik nou eigenlijk spelen? Samen verdwalen. We zijn er bijna. De week ten einde. Ik heb wat snacks, jij hebt de playlist al gemaakt. Ik kom je halen, samen verdwalen. Focus op jou, mijn rechtervoet op het pedaal. En als jij een liedje zet, rook ik een sigaret en gooi de remmen weg. Misschien de Franse kust, misschien wel nooit terug. Jij en ik op de vlucht, hè? Kom je met me rijden naar de horizon? Voeten uit het raam, geen bestemming nog. Ik ga nog geen 30, waar ik 50 mag. We doen het rustig aan, doen het rustig aan. Zo snel als het maar kan. Het is half acht en ik kan niet wachten. Om straks te duiken met je in een dekenzee. Nog zoveel beter wil ik je weten. Elke centimeter neem ik met me mee. Als jij een liedje zet, rook ik een sigaret en gooi de remmen weg. Misschien de Franse kust, misschien wel nooit terug. Jij en ik op de vlucht. Kom je met me rijden naar de horizon? Voeten uit het raam, geen bestemming nog. Ik ga nog geen 30, maar ik 50 nog. We doen het rustig aan, doen het rustig aan. Zo snel als het maar kan. Naar niemands land. Wijs me de kortste wegen naar je hart. Niet zomaar even vluchten weg van hier. Kom je met me rijden naar de horizon? Voeten uit het raam, geen bestemming nog. Ik ga nog geen 30, waar ik 50 mag. We doen het rustig aan, doen het rustig aan. Kom je met me rennen naar de horizon? Voeten uit het raam, geen bestemming nog. Ik ga nog geen 30, waar ik 50 mag. We doen het rustig aan, doen het rustig aan. Zo snel als het maar kan. Samen verdwalen. Ik kom je halen. Samen verdwalen. Dankjewel, Adriaan Persons. En ik begin meteen met de rectificatie, want die bekertjes, hoor ik dus net, zit wel een plastic laagje in. Ja, dus we voldoen nog niet helemaal aan de regels, maar we moeten ze wel eerst even opmaken, want om ze nou weg te gooien, dat is ook zo wat. Dat is ook niet de bedoeling van de richtlijn, denk ik. Precies. We hebben het over de Europese Unie. Die is opgedeeld in verschillende organen. Je hebt het dagelijks bestuur, de commissie met eurocommissaris, een soort van ministers. Daarnaast heb je de lidstaten, de regeringsleiders, bekend van de EU-toppen die er regelmatig zijn. En dan heb je dus ook nog het Europees Parlement. Peter Teffer van Follow the Money is hier. We blikken vooruit op de Europese verkiezingen in juni. En bij ons in de studio is ook Feline Hermans. Zij is hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de VU. En met haar bespraken we het jaar van AI. Ja, Peter, dat parlement moet uiteindelijk ook de nieuwe commissie, die in de herfst wordt benoemd, goedkeuren. Is dat nou het moment dat het parlement de meeste macht heeft in de EU? Of overdrijf ik dan? Het is altijd moeilijk om ranglijsten te gaan maken over macht. Want dat hangt er maar net vanaf hoe je dat definieert. En je kunt ook zeggen dat iemand macht of invloed heeft door één specifiek wetsvoorstel een beetje te kunnen wijzigen. Maar ja, het Europese parlement kan bepalen of een Europese commissievoorzitter kandidaat het wordt of niet. Ja. En dat geeft natuurlijk wel wat ruimte om bepaalde eisen te stellen. En dus dat hebben ze op dat moment wel wat melk in de pap te brokkelen. Ja. Over het parlement zelf is het afgelopen jaar overigens veel te doen geweest. Een jaar geleden brak het Qatar-schandaal uit. Toen bleek dat verschillende parlementsleden geld aannamen vanuit Marokko en Qatar om beleid te beïnvloeden. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. Het grootste integriteitsschandaal in de geschiedenis van de EU. Qatar is suspected of corruption in the European Parliament. A vice president of the European Parliament has been charged with corruption over allegations that World Cup host Qatar paid huge bribes to influence EU policy. C'est un dossier pour... This dossier concerns suspected corruption, money laundering and criminal organization. She's one of four people arrested so far in connection with a scandal. The enemies of democracy, for whom the very existence of this parliament is a threat, will stop at nothing. Ja, dit wordt het grootste fraudeschandaal uit de EU genoemd. Wat heeft het gedaan met het aanzien van de EU? Ja, dat is altijd heel lastig om te bepalen. We kunnen natuurlijk naar pijnen kijken over het vertrouwen in het Europees Parlement. En dat is gek genoeg niet heel erg flink gedaald na december 2022, toen dat schandaal bekend werd. Kijk, het gaat natuurlijk om de vermeende, want nog niet bewezen of veroordeelde corruptiepraktijken van een aantal Europarlementariërs. Mm-hmm. Maar het is zeker zo dat in Brussel en in Straatsburg, waar ze natuurlijk ook 12 keer per jaar zitten, het heel erg werd gevoeld als hier moeten we echt stappen maken om te laten zien dat wij een integer instituut zijn. Dus het Europese parlement heeft het afgelopen jaar verschillende wijzigingen doorgevoerd. Waarvan ze zeggen, nou, gedragscodes aanpassen en lobbyregels aanpassen en dergelijke. Mm-hmm. Het onderzoek dat wij doen, waar je net aan refereerde, met onderzoeksjournalisten uit zo'n 20 landen in Europa. Mm-hmm. Dat hebben we ook deels opgezet om een soort van nulmeting te maken. Oké, hoe corrupt en hoeveel overtredingen hebben Europarlementariërs nu Ja, wie zijn die mensen eigenlijk? Wat deden ze in hun lidstaten waar ze vandaan komen? Ja, precies, daar is op een kerfstok. Ja. En dat wordt komend jaar gepubliceerd? Dat komt deze maand. Eind van deze maand komt dat uit. Gaan ze daar blij mee zijn? Nee. Nou goed, dat hangt er vanaf. Kijk, we hebben natuurlijk gekeken naar de verschillen tussen politieke fracties en welke fracties waar dergelijke dingen vaker voorkomen. Wat we belangrijk vonden is om echt een robuuste methodologie te ontwikkelen. Dat hebben we gedaan op basis van de politieke integriteitsindex die mijn Follow the Money collega Bart de Koning met twee hoogleraren al heeft ontwikkeld voor de Nederlandse politici. Daar kwam dan ook inderdaad, want we hadden het net over desinformatie, daar kwamen we ook tot de conclusie dat het verspreiden van desinformatie, wat sommige Europarlementariërs doen, dat we dat niet konden opnemen in die lijst, omdat het toch onder de vrijheid van meningsuiting valt en er geen specifieke regels worden overtreden. Maar ik schrijf nog een apart verhaal waarin we al dat soort twijfelgevallen benoemen, en daar komt dat nog wel in terug. Ja, Feline? Ja, het is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want wat mag je zeggen? Denk bijvoorbeeld aan Wilders, die Kaag heks noemt op Twitter. Mag dat? Ja. Maar mogen we ook snappen wat daar de impact van is? Dat zij nu Nederland verlaat, heeft denk ik ook heel veel te maken met online haat en bedreiging. Dus het is heel ingewikkeld om daar een standpunt in te nemen. Puur vanuit het legal perspective. Ja. Ja, maar dit is vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dan mogen we nog steeds ook wel zeggen, denk ik, ook als journalistiek. Ja, maar dit is gewoon niet oké. Je overschrijdt wat iemand zegt in het openbaar. Dit ging gewoon om corruptie. Dit gaat om omkoping. Dat zijn natuurlijk hele zware. Ja, dit zijn heel uitzonderlijke gevallen inderdaad. Nou ja, precies. Ja, gaan we daar meer van zien? Nou ja, dat mag ik hopen. De Belgische justitie moet natuurlijk nog tot een oordeel komen over deze mensen. Ja. Nee, ik bedoel, is dat groter dan alleen wat we nu weten? Dat is. Als ik dat had geweten, dan had het op Follow the Money gestaan vanochtend. Oké, dat komt niet uit het onderzoek nu. Er komen niet concrete nieuwe corruptieschandalen uit het onderzoek, maar meer een overzicht van hoe erg is het eigenlijk. Ja, het zal allemaal niet helpen, denk ik. Want er is veel kritiek ook op hoe de EU georganiseerd is. Niet onterecht, denk ik ook. En dan komt dit er ook nog bij. Ja, ik vind het altijd heel opmerkelijk om te zien dat wanneer een schandaal is dat een Europarlementariër betreft, dat dan het Europees Parlement als instituut in twijfel wordt getrokken. Terwijl als er een minister aftreedt, dan is het ook niet dat mensen ineens zeggen, ja, we moeten maar terug naar de provincies en we schaffen de hele regering af. Maar die reflex zie je toch wel vaak bij het Europees Parlement. En hoe komt dat? Is dat omdat we het niet snappen? Omdat de EU als bestuurslaag toch niet onomstreden nog is en er een deel van de mensen graag willen dat we daarmee stoppen. Ja. Maar ik denk dan ook bijvoorbeeld aan, je zei het al even, ze zitten wel eens in Straatsburg. Er gaan miljoenen naartoe, elke maand weer, voor die verhuizing. Ja, ja. Dat is toch niet te begrijpen? En zeker niet in deze tijd waarin veel mensen hun dubbeltje een paar keer moeten omdraaien. Nee, dat waar zijn we dan mee bezig? Dat zal een van de dingen zijn waar Europarlementariërs op campagne mee geconfronteerd wordt. En dan zullen ze elke keer weer zeggen, ja, kunnen we niks aan doen? En dat kan ook niet. Dat bepalen de lidstaten. Frankrijk kun je toch wel iets aan doen, precies. Maar dan moet je dus gewoon, dan moet je gaan lobbyen met elkaar. Moet je druk gaan uitoefenen? Ja. Ja, maar dan moet de Nederlandse regering dat in Frankrijk gaan doen. Ja. Het Europese parlement heeft al heel vaak in de resoluties gezegd dat ze het liefst op één plek willen vergaderen. Zou mooi zijn, toch? Ik denk dat iedereen het er wel over eens is hier in ieder geval. Ik weet niet hoe ze daar inderdaad in Frankrijk over nadenken. Dan tot slot ook iets waar we naar uitkijken, is natuurlijk de uitbreiding van de EU. Een van de kritiekpunten is, ja, het is nu al bijna niet te besturen. Laat staan als er meer bij komen. Verwacht je dat een nieuwe commissie met wijzigingen gaat komen? Bijvoorbeeld over het vetorecht of over de algehele organisatie? Dat gaat zeker een discussiepunt zijn. Voornamelijk denk ik eerder op de EU-toppen van de komende maanden. Mm-hmm. Want ja, dan heb je straks misschien wel meer dan 27 lidstaten. Hoe ga je dat dan besturen? Maar daar moeten we ook maar even zien hoe dat wordt uitgevoerd. Want ook in het verleden is wel eens gezegd, we moeten bijvoorbeeld minder dan 27 euro eurocommissarissen hebben. En dat staat ook in het verdrag. Alleen toen hebben lidstaten gezegd, ja, we willen toch eigenlijk wel liever allemaal een eigen eurocommissaris. Dus de soep wordt niet altijd zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dankjewel, Peter Teffer, onderzoeksjournalist bij Brussel voor Follow the Money. En ook Feline Hermans was hier hoogleraar vakdidactiek van informatica aan de VU in Amsterdam. Dank dat jullie hier wilden zijn op deze nieuwjaarsochtend. Ja, we hebben het ook aan u gevraagd. Wat moeten we voor u in de agenda zetten? Welke datum is voor u belangrijk in 2024? John Lahaye belde. Zijn binnenvaartschip wordt dit jaar 100 jaar. En dat gaan ze het hele jaar door vieren. Ze hebben het schip gered tegen de sloop. Hij woont hier al 34 jaar. Voor Margriet is de dag om naar uit te kijken 10 mei. Het is de eerste verjaardag van haar stempel ADHD. 48 jaar lang geleefd zonder het besef daarvan. En dus was het een leven lang een aaneenschakeling van moeilijkheden. De hotspot-datum voor Bert-Jan is 20 april. Want dan trouwt mijn beeldschone nichtje Amy Somerville met Sjoerd Zener, schrijft hij. We schrijven hem op. En Bianca belde ons. Ik ga met mijn adoptiekinderen naar China om hun geboorteland te bekijken. Op welke dag dat precies is, heeft ze helaas niet vermeld. Maar goed, we zetten hem gewoon voor het hele jaar in de agenda. En welke bijzondere dag moeten we voor u noteren? We hebben een knisperend nieuwe agenda voor ons liggen en die moet gevuld worden. Laat het weten via de app of bel naar 0800 1101. NPO Radio 1. Dan is het nu 10:30. Gaan we naar het NOS Nieuws. Krijgt u vanmorgen van Casper Meijer. In Japan is er voor een groot deel van de westkust een tsunami-waarschuwing van de hoogste categorie afgegeven. Even na 8:00 Nederlandse tijd was voor de kust een serie aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 7,6. De Japanse autoriteiten waarschuwen voor een tsunami van 5 meter hoog. Bij het brandwondencentrum van het Martini-ziekenhuis in Groningen werden in de nieuwjaarsnacht 14 patiënten behandeld. 11 konden na een behandeling weer naar huis. 3 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. 6 slachtoffers waren jonger dan 15 jaar. Op verschillende plekken in het land zijn afgelopen nacht politieagenten en ambulancemedewerkers bekogeld met vuurwerk. Meerdere keren werd de ME ingezet om de orde te herstellen. Zometeen om 11:00 komt de politie met een landelijk totaalbeeld van de incidenten van vannacht. En telecomproviders KPN en Vodafone Ziggo zien dat mensen elkaar steeds minder bellen en sms'en om de nieuwjaarswensen over te brengen. We doen het nog wel, maar dan steeds vaker via WhatsApp. En dat zien de providers ook aan het dataverbruik. We gaan naar nieuws via de NOS. De Japanse regering heeft zojuist een persconferentie gegeven over de reeks aardbevingen die het land vanochtend trof en de gevolgen daarvan. We gaan naar NOS-correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, goedemorgen. Goedemorgen. Je vertelde ruim een uur geleden dat er meer schokken waren. Is dat nu gestopt? Helaas niet. Er zijn nog steeds naschokken. In totaal hebben we nu iets van 19 schokken gehad. Dat is een behoorlijk aantal. Een aantal daarvan die waren ook dik boven de 4. En dan één grootste die op dit moment geschat wordt op een 7,6. Dus dat zijn behoorlijke bevingen. De persconferentie die ik net heb moeten verlaten, even om dit gesprek te kunnen doen. Daar werd ook gezegd dat er meer waarschuwingen worden gegeven voor de komende dagen. Er is een grote kans dat er een soortgelijke schok, soortgelijke beving in de komende week zal plaatsvinden. Vooral in de komende 2-3 dagen is de kans heel groot dat er heel veel naschokken zullen zijn. En wat is op dit moment het grootste gevaar? Nou, op dit moment zijn er een aantal dingen best wel gevaarlijk. We zitten met oud en nieuw, dus heel veel Japanners die zijn terug naar een ouderlijk huis toe. Waaronder dus ook inderdaad in de regio waar we het nu over hebben. Dat zijn dus mensen die niet gewend zijn om te evacueren op die plek. Dus die moeten nu naar schuilplaatsen toe. Het feit dat er dus ook veel meer mensen zijn in de regio op dit moment. Maar de tsunamis die blijven ook doorgaan. Dat is ook een gevaar. Dus mensen die dichtbij bijvoorbeeld rivieren wonen, die moeten nu ook evacueren. Maar er is ook een gevaar dat, het is al gebeurd dat een bepaalde wegen zijn al afgebroken. Er zijn al aardverschuivingen geweest. Dus er is ook gevaar dat kritieke infrastructuur op dit moment vervalt. En is er al iets bekend over slachtoffers of schade? Nee, nog niks. Op dit moment zegt de Japanse overheid wel dat er geschat wordt dat er slachtoffers zullen vallen. Maar ze zijn nog bezig met het meten van alles en nog wat. Ze kunnen op dit moment niet te veel informatie vrijgeven. Of ze willen op dit moment niet te veel informatie vrijgeven. Dus we weten nog niet heel veel over de algemene situatie daar ter plekke. Dankjewel voor nu. NOS-correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Tot 11:30, Roos Abelman. Het tweede uur van Spraakmakers betekent vandaag kwartaal 3 en 4 van 2024. Deze uitzending staat in het teken van de vier kwartalen en het nieuws dat dan gaat spelen. Afgelopen uur hadden we het over de verwachte Europese regelgeving rondom AI en de Europese verkiezingen die in juni gaan plaatsvinden. Straks kijken we wat de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten betekenen voor de wereldpolitiek. Die verkiezingen zijn in november en daarvoor is aangeschoven Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar mondiale politieke economie en geopolitiek aan de VU in Amsterdam. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. En beste wensen ook. Beste wens. En welke datum staat bij jou rood om rand in de agenda? Nou, dan zou ik het toch maar zeggen 5 november, want dan zijn de verkiezingen in de VS, de presidentsverkiezingen, die ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor zowel voor het land zelf als voor de wereld. Ja. Maar of het event wordt van het jaar volgend jaar, dat weten we niet, want er gebeuren altijd onverwachte dingen in de internationale politiek. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Maar toch ga je ervan uit dat Trump in ieder geval kandidaat wordt voor de Republikeinen? Nou, daar ziet het heel erg naar uit. Laten we zeggen dat het 95% tot 99% zeker. Dus dan wordt het Trump versus Biden een rerun van de vorige verkiezingen. Ja. Wat op zich al heel bijzonder is. Nou, Nou, straks een uitgebreid gesprek dus daarover. Kwartaal 3 zal voor een groot deel in het teken staan van sport. Het EK voetbal gaat dan de knock-outfase in. De Olympische vlam zal ontstoken worden in Parijs. En natuurlijk gaan we met z'n allen de Tour de France volgen. Mijn gast daarvoor is sportjournalist Jaap de Groot. Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen. Voor jou ook beste wensen. Welke datum is voor jou van belang? Ja, ik laat meestal het jaar gewoon op me afkomen. Ik word graag verrast. Oh, heerlijk. En, maar gewoon werktechnisch is natuurlijk 26 juli... de openingsdag van de Olympische Spelen in Parijs. Ja, het voor mij altijd één keer de vier jaar een bijzonder moment... omdat je daar voor de komende jaar, voor de toekomst eigenlijk... de toon wordt gezet voor de internationale topsport. Hè. Het is niet alleen sport, het is ook politiek, het is ook economie. Alles valt daar samen. De hele wereldpolitiek komt ook daar samen. En ja, het is altijd fascinerend om te volgen. Het is altijd meer dan sport alleen. We gaan er straks eens verder over praten. Even nog voor u ook. Welke datum is voor u van belang? Welke dag in 2024 staat met uitroeptekens op de kalender? Ik lees dat 28 augustus voor Leni nu al rood omcirkeld staat in de agenda. Want dan is ze precies 50 jaar getrouwd met haar man. Dat wordt een dag om naar uit te kijken. En voor u, vertel het ons op 0800 1101 of via de Radio 1-app. We gaan nu naar het derde kwartaal van het jaar. Zoals gezegd staat in het teken van sport. Tussen de finale van het EK voetbal en het begin van de Olympische Spelen zitten 12 dagen. Is die sportzomer iets om ons op te verheugen of moeten we onze verwachtingen een beetje temperen? Ja, Jaap de Groot. Warm gevoel bij het woord sportzomer? Altijd. Het is een fascinerende periode. Je gaf zelfs net aan, 12 dagen zitten er nog tussen. Maar dan heb je nog Wimbledon en Tour de France. Wordt het weer mee opgevuld. Dus ja, never a dull moment, zeg maar, wat is het, 21 juni. Het begint daarvoor eigenlijk al. Ja, over het EK, laten we daar even mee beginnen. Wanneer is het volgens jou geslaagd? Ja, ik vind het altijd geslaagd als Nederland op een typisch Nederlandse manier presteert. En ik denk dat de laatste vier zou al een topprestatie zijn. Maar ja, we hebben het over topsport, dus je gaat altijd voor de hoofdprijs. En zijn die toernooien nog een beetje veranderd door de jaren heen? Ik kan zo uit mijn hoofd bedenken dat technologie natuurlijk een belangrijke rol is gaan spelen. Ik heb ook gedacht dat ideologie een belangrijke rol is gaan spelen, ook tijdens die toernooien. Nou ja, mondiale toernooien zijn bij uitstek natuurlijk evenementen waarbij eigenlijk alles samenvalt en waarbij je heel goed kan zien dat sport eigenlijk een soort octopus is met armen naar ieder facet in de samenleving. Het is niet meer alleen van 22 man die achter een bal aanrollen. Het is veel meer. Er is heel veel politiek gedoe altijd. Er worden statements gemaakt. Ja, dat was natuurlijk achter de schermen ook wel zo. Maar nu is het zo heel erg publiekelijk gemaakt. Ja, absoluut. Absoluut. En innovatie. Hè. We hebben de VAR. Er zal allicht ook voor de EK zullen er weer nieuwe dingen komen. Met doellijntechnologie hadden we al. De VAR hebben we. Nou, we gaan kijken welke konijnen nu uit de hoge hoed komt. Ja. Maar ja, als we praten over puur prestaties en je vraagt natuurlijk de kansen voor het Nederlands elftal, is het gewoon op dit moment natte vingerwerk. Omdat we hebben natuurlijk in de kwalificatiereeks kunnen zien dat bondscoach Ronald Koeman eigenlijk geen moment over zijn sterkste selectie heeft kunnen beschikken. En door met name ook de financiële geldingsdrang van de UEFA en de FIFA, de overkoepelende organen, hebben we eigenlijk een seizoen gekregen van 13 maanden. Het houdt niet meer op. Nee. En spelers worden, ja, er is ooit berekend dat spelers fysiek in staat zijn om 55 wedstrijden per seizoen te spelen. Inmiddels, als ze alles zouden spelen, is het boven de 70. Dus ja, dit heeft ook gevolgen. Ik ben ook heel benieuwd hoe het bij de andere deelnemers gaat werken. Ja. Welke topspelers gaan werkelijk het EK halen? Ja. En dan heb je daarna dus 12 dagen later nog de Olympische Spelen. Het worden echt hele drukke tijden. En er kwam op het randje van vorig jaar nog een uitspraak van de rechter over de Super League. Ja. De uitspraak was UEFA mag er niet voor gaan liggen. Ja. Die Super League moeten we even uitleggen. Dat is van een organisatie die zegt we willen buiten de FIFA en UEFA om een eigen competitie te organiseren. Kijk, wat er eigenlijk gebeurd is, dat de clubs die steeds meer investeren in spelers. Dat heeft ook met buitenlandse eigenaren te maken. Er zitten Amerikanen, er zitten Aziaten, er zitten Arabieren. Die hebben andere belangen. Ze zijn vaak ook beursgenoteerd. En wat blijkt nu? Dat door de geldingsdrang, wat je net schetste van de UEFA en FIFA, krijgen de clubs steeds minder grip op de spelers die hun heel veel geld kosten. En daar krijgen ze steeds minder geld voor terug. Dus elk toernooi wat de FIFA organiseert door UEFA kost de clubs geld. Ja, het kost ze geld en het kost dus ook de gezondheid, zou je kunnen zeggen. Precies, of de effectiviteit je hebt van gezien de spelers. Na het winter-WK, Paris Saint-Germain, Messi, Neymar en Mbappé hebben geen moment meer met elkaar gespeeld. En ze hebben bijna de titel verspeeld in Frankrijk. Nou, wat je dus nu ziet is dat de clubs zeggen van tot hier en niet verder. Mm-hmm. We gaan de Super League en wij gaan nu beslissen welke wedstrijden we gaan spelen en hoe we die gaan spelen. Dat is eigenlijk een soort situatie wat door de UEFA en FIFA in de hand gewerkt is. Ja, daar moest de rechter aan te pas komen, want de UEFA ging daar of probeerde daarvoor te gaan liggen. De rechter heeft nu gezegd, dat mag niet. Ja. Maar intussen is de lol, zou je kunnen zeggen, er ook een beetje vanaf. Hoeveel clubs zijn er nog over? 2 die er nu nog achter staan, die Super League? Nee hoor, nee. Is dat er meer? Nee, dat is window dressing naar buiten toe. Intern speelt het echt. Het is echt een probleem. We hebben toen na de winter WK in... Nee, maar ik bedoel, staan al die clubs er nog... Gaat dit gebeuren? Ja, het is een kwestie van tijd. Nogmaals, het kan een paar maanden, maar het kan ook over 2-3 jaar. En met name als je kijkt naar het programma in 2025... als je als Manchester City of Liverpool, een grote club... Je hebt geen enkele grip meer op je spelers. Ik begrijp het vanuit die clubs, maar er waren natuurlijk heel veel sportersverenigingen ook tegen, waardoor dus clubs in ieder geval naar buiten toe zeiden... Dat had vooral te maken met dat heel slechte... de eerste overval, in 2021, is heel slecht gecommuniceerd. Er werd bijvoorbeeld van de Premier League clubs... Die in die Super League zaten, werd gesuggereerd dat ze uit de Premier League zouden stappen. En dat was niet de bedoeling. Alleen, zo is het niet overgekomen. Zelfs de toenmalige premier Boris Johnson ging roepen van, wacht even, dan krijg je ook geen licentie meer om in Engeland te spelen. Maar inmiddels is wel duidelijk, als je de plannen nu ziet, het is een en-en situatie. In het weekend gewoon de nationale competities, en door de week gaan we gewoon internationaal spelen. Ja. Maar ik sluit niet uit dat we op termijn naar het richting het Amerikaanse systeem gaan. Dat je op een gegeven moment zegt, volledig onafhankelijk en volledig zelfregulerend wordt het georganiseerd. Wat we ook al zagen is de invloed die toeneemt van Saoedi-Arabië op het voetbal. Ze hebben al Valencia en Olympique Marseille. Ze willen Valencia en Olympique Marseille. Ze hebben al Newcastle. Gaat dat dit jaar gebeuren, denk je, die overname van Valencia en Olympique Marseille? Kijk. Het was voorspelbaar wat er nu ging gebeuren. Ik was er bij het WK in Qatar. Dat was achter de schermen. In de Nederlandse media werd er heel veel over de One Love Band en de vijf verdedigers van Louis van Gaal gesproken. Maar achter de schermen was daar een complete verschuiving van de macht in de topsport gaande. En als je de relatie tussen Qatar en Saoedi-Arabië kent, nou, dat weet jij als geen ander, dan weet je dat het was een soort Nederland-Duitsland verhouding in de jaren 70 en 80. Ja. Als Qatar iets doet, gaat het prikkelen bij Saoedi-Arabië. Dus je wist dat daar een reactie op zou komen, wat over Qatar heen zou gaan. Net zo goed als ik nu verwacht dat op termijn Qatar weer iets terug gaat doen. Want ik hoorde dat Qatar vol bezig met de lobby voor de Olympische Spelen van 2036. Ja, maar even over Saoedi-Arabië. Daar hebben ze een staatsinvesteringsfonds met in totaal een geschat vermogen van zo'n 600 miljard euro. Ja, nou ja, maar goed. Kijk, daar kunnen wij toch nooit tegenop boksen? Nee, tegen zoveel niet. Geld? Nee, maar... Maar we hebben hier niet in de gaten dat op topsportgebied Europa langzaam maar zeker verwordt tot een derde wereldcontinent. Ja. Want als je kijkt alleen naar de financiering van het WK in Qatar. Er waren 23 partners verbonden aan de FIFA. Er kwam er maar 1 uit Europa, dat was Adidas. Er kwamen er 5 uit Qatar, 7 uit Azië en 10 uit Amerika. Dus dan voel je zelf al aan. En kijk ook maar naar de toewijzingen van de grote mondiale evenementen. Mm-hmm. Die gaan ook naar die districten. Ja. Midden-Oosten, Azië en Amerika. Dat is op dit moment de macht in de internationale topsport. Ja, Bastiaan van Apeldoorn, kijk jij dan ook met een geopolitieke blik naar die beweging in de sport? Want Saoedi-Arabië en Qatar die willen natuurlijk meer dan alleen maar groot worden in de sport, toch? Daar zit heel veel geopolitiek achter. Ja, Dit verhaal geeft wel heel duidelijk aan hoe politiek sport is geworden. Dat is denk ik altijd al geweest, maar het is nog veel politieker geworden. Internationaal politieker ook. Het heeft natuurlijk ook te maken met enorme commerciële belangen. En het feit dat Qatar en Saudi-Arabië over inderdaad een enorme pot geld beschikken. Maar het feit dat ze zo'n WK organiseren, ik vind het trouwens waanzin in landen als Qatar en Saudi-Arabië om heel veel redenen. Vanwege de mensenrechten, maar ook want ik denk, historisch hebben die landen eigenlijk niks met voetbal. Maar ze kopen het voetbal eigenlijk. Maar het is natuurlijk ook een internationaal politiek en diplomatiek prestigeproject. Ja. En je ziet dat, kijk, Saudi-Arabië is een oliestaat, is daar rijk mee geworden. Op een gegeven moment is die olie op. En daar anticiperen ze ook al op. Dus daarom hebben ze ook dat enorme investeringsfonds. Ja. En kopen ze overal bedrijven op. En diversificeren ze ook bijvoorbeeld op sportgebied. Omdat daar uiteindelijk ook veel geld mee te verdienen is. Ja, want het is niet alleen voetbal. Het is Formule 1, bokswedstrijden, golftoernooien. Ja, nee, we hebben het natuurlijk ook inderdaad gezien met Formule 1. Ja. In de woestijn, in de hitte. Ja. Ja, ja. Kun je daar als andere landen eigenlijk iets tegen beginnen? Ik bedoel, dit is gewoon hoe de markt werkt, toch? Ja, dat wordt heel erg moeilijk. Nou ja, wie betaalt, bepaalt. En wat net al zagen, kijk, die landen, met name Qatar, wie had er ooit van gehoord? Nou ja, dan is sport en cultuur. Want ik ben daar ook geweest. Als je ziet wat er aan cultuur wordt gedaan, hè, er werd dan de focus op het WK voetbalwetten gelegd. Maar terwijl ik er was, was het grootste DJ-festival ooit georganiseerd. Waar overigens heel veel Nederlandse DJ's aan meededen, hebben we niks over gehoord. Het is daar door Nederlandse architecten, het grootste bibliotheek ter wereld is daar neergezet in Doha. Je ziet ook met China en andere landen, op het moment dat je op de kaart iets op de kaart wil zetten, je wil je imago verbeteren. Ik denk dat Saudi-Arabië zeker het geval is. Dat ze een andere imago naar buiten toe willen uitstralen. Dan gebruik je sport en cultuur. Ja, en daar hebben ze dus ook heel veel geld voor over. Zometeen gaan we naar de rest van de sportevenementen kijken. Dat zijn er nogal wat volgend jaar. Maar nu eerst even naar Adriaan Persons. Die is ook hier in de studio, singer-songwriter. Ja, Adriaan, we gaan naar het derde nummer luisteren dat je voor ons gaat spelen. Het is opnieuw een Nederlandstalig nummer, terwijl je voorheen Engelstalige teksten schreef. Klopt. Van waar die omslag? Zet hem altijd een beetje af tegen Nederlandstalig. Omdat ik het niet cool vond. En op een gegeven moment ging ik dan toch dat liedje schrijven. En toen wist ik gelijk, oh ja, dit is zo veel lekkerder en makkelijker eigenlijk. Het is gewoon mentaal. Het is zoveel. Ik snap van elk woord gewoon wat het betekent. Maar dan ook echt betekent. Of veel wordt gebruikt. Dus ja, dit is wel een stuk beter. Welk nummer ga je nu zingen? Nooit meer 17. Slapen met Sal in een leeg Wilhelmina Park. Tegen mama zeggen dat ik overnacht bij Max. Sigaretten van het laatste tientje in mijn zak. Als papa sliep, klimmen uit het raam op een woensdagnacht. Ik vond het kut dat Lisa toen wat met die gozer had. Soms mis ik het, toen wat schijt ik had. Doe het niet pijn. Doe het niet pijn. Dat we nooit meer 17 zijn. Safari bij de avondwinkel halen met een happy day. Wie had die dingen toch gemaakt? Niemand die het weet. Stiekem rond en op het plein als ze niemand keek. En Jasper heb ik zoveel fucking pijn gedaan. Dat doe ik anders als ik nu nog even terug kon gaan. Doe het anders als ik nu nog even terug kon gaan. Oh. door herinneringen zo verdoofd kan zijn. Ik neem ze mee tot aan mijn graf, draag ze mee met mij. En ik hoop dat jullie blijven tot het bittere eind. Misschien dat wij, misschien dat wij, misschien dat wij, dat we ooit weer 17 zijn. Adriaan Persons, dankjewel. Nooit meer 17 was dat. We horen je zo meteen nog een keertje. Ja, we hebben het over het kwartaal van de sport in 2024. We hebben het over voetbal gehad. Laten we kijken naar de andere sporten die zich gaan verzamelen in Parijs voor de Olympische Spelen. Ik praat erover met de sportjournalist Jaap de Groot. En voor het laatste kwartaal is hier aangeschoven Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar mondiale politieke economie en geopolitiek aan de VU. Met hem blik ik zo meteen vooruit op de Amerikaanse verkiezingen en de invloed daarvan op de geopolitiek. Ja, Jaap, de Olympische Spelen. De vrouwen moeten zich nog kwalificeren. Wat denk je? Wordt heel moeilijk. Januari, is het deze maand? Ja, ja, heel moeilijk. Door een curieus systeem van een knock-outwedstrijd waarbij een ploeg een thuisvoordeel heeft. Ja, dan hebben ze uitgerekend de wereldkampioen Spanje geloot. Dus dat wordt een hele pittig hobbel om te nemen. Maar goed, deze ploeg is voor vaak boven zichzelf uitgestegen. Dus we gaan het zien. Ja. Welke sport of welke sporter verheug jij je nou het meeste op? Ja, ja, heel gek, maar het is puur persoonlijk. Ik kijk uit naar de finale balk van Sanne Wevers. Ik heb van nabij gezien hoe hoe haar carrière, haar droom om in Tokio haar Olympische titel te prolongeren, hoe dat eigenlijk in de prut werd gedouwd door het beleid om haar heen vanuit de Turnbond en ook NOC-NSF. Mm-hmm. Waardoor ze besloten heeft om, wat redelijk uniek is, om een eigen ploeg te beginnen, los van de bonden. Om ze wilde niet meer afhankelijk zijn van mensen die er toch niet staan op het moment dat ze ze echt nodig heeft. Mm-hmm. Nou, en je ziet dat in dat proces richting Parijs dat ze niet wordt geholpen, echt. Ze is Europees kampioen geworden, maar ze had geen A-status. Dus ze kreeg ook geen bonus. Ze wilde op trainingskamp, haar eigen trainingskamp. En ze kreeg geen financiering vanuit NOC-NSF. Nou, dus inmiddels via allerlei sponsors buiten NOC-NSF is dat opgelost. Mm-hmm. Nou, als zij tegen de stroom in, dan begin augustus toch op het podium zou komen staan, dan dat zou ik een fantastisch signaal vinden en een mooie prestatie. Doen we dat niet goed vanuit Nederland? Nou, kijk, we hadden het net over de ontwikkeling internationaal bij het voetbal. Hetzelfde geldt voor de Olympische sport, hè? Want dit is dan zeg maar een soort tussenfase in Parijs. Maar in 2028 worden de Spelen georganiseerd door Wasserman. En Wasserman is een van de grootste sportmarketingbedrijven ter wereld. Is gevestigd ook in Los Angeles. En die gaat samen in een soort joint venture met IOC gaan ze een puur commerciële Olympische Spelen gaan ze organiseren. Nou, als je dan kijkt hoe de Nederlandse sport, topsport georganiseerd is, met het oude klassieke systeem bij de bonden, en die ook met name ook recentelijk weer met het topvoetbal, waarin een NL-league, wat de planning was, gewoon wordt afgeschoten. Wij lopen hier 10, 15 jaar achter op de ontwikkelingen de rest van de wereld. Want het gaat wel goed als het gaat om breedte sport. We weten talenten herkennen, we weten talenten ook groot te maken, maar daarna gaat het mis. Ja, de top van de piramide zit hier helemaal fout. Je ziet dus dat coaches en atleten ontwikkelen zich door naar mondiaal niveau. Maar je ziet dus dat het bestuurlaag blijft daar ver bij achter. En we hebben hier nog het klassieke verenigingsmodel. Mm-hmm. En een hele krachtige old boys network. Kijk naar de benoemingen bij de KNVB en bij IOC. Het zijn allemaal eigenlijk de usual suspects die elkaar de bal toespelen. Terwijl in een wereld die vol in ontwikkeling is en aan wie dat... Kijk, we hadden het net over de Super League. Ik denk dat misschien in Nederland, in de topvoetbal, misschien 3 of 4 mensen zijn die kunnen een soort plan B hebben om aan te sluiten bij eventueel een ontwikkeling met de Super League. En die zitten niet bij de KNVB. Nou, dat is toch een zorgelijke toestand. Ja. Maar wat betekent dat dan? Nou ja, dat met name... Dat we straks niet meer meedoen. Nou nee, maar wat ik je net schetste met Sanne Wevers... Mm-hmm. Je krijgt dus dat de echte top gaat moet tegen de stroom in. Want je krijgt te maken met de wet van de remmende voorsprong. Ja. En als je kijkt wat het afgelopen jaar is gebeurd naar de grote Nederlandse prestaties mondiaal, dan kom je bij Mathieu van der Poel, de Jumbo-Visma-ploeg en Max Verstappen. Maar dat zijn alle drie prestaties die geleverd zijn door partijen die los van bondig zijn gekomen en volledig hun eigen plan hebben getrokken. Nou, dat ga je in de toekomst steeds meer krijgen, want de echte top laat zich niet tegenhouden. Die ontwikkelt zijn, die verzint zijn eigen route om uiteindelijk langs die hobbels die dan zeg maar nog door de Nederlandse organisatiestructuur worden opgelegd om langs die hobbels te komen. Ja, maar goed, het is geen lekkere gedachte dat Nederlandse lui eigenlijk alleen maar tegenwerkt terwijl ze er nou, met de stroom mee zouden dat gedeelte gaan. Van Nederland is achtergebleven. Ja. En we hebben een soort van breedtesport plus ontwikkeling cultuur in Nederland ontwikkeld. En je ziet ook dat veel bonden hangen nog helemaal richting VWS. En dat is niet meer van deze tijd. VWS hoort met gezondheid. Dat staat er ook wel. Volksgezondheid en welzijn. Maar topsport is een bedrijfstak. Moet je heel anders gaan organiseren. Nou, dat beseft. Als je dan ziet dat NOC, NSF en KNVB te pas en te onpas bij Den Haag langs gaan om de hand op te houden. Nee, een overheid hoort sport niet te subsidiëren. Een bedrijfstak, topsport niet te subsidiëren, maar te faciliteren. Nou, en daar moet veel meer op geschakeld worden. Dat zie je nu ook met de Formule 1 in Zandvoort. Je ziet ook met de TT in Assen. Dat zijn particulier georganiseerde evenementen. Mm-hmm. En die hebben eigenlijk alleen een goede facilitering van hun evenement nodig. Dat vinden ze veel belangrijker dan een subsidie ontvangen. Dan ben je ook weer afhankelijk van die overheid. Het werkt vertragend. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Want het zijn ondernemers. Dus alleen dan zie je dus in de top, Nederlandse top bij de bonden. Ja. Zie je precies het tegenovergestelde. Even terug naar Olympische Spelen. Ja. Nou, we hebben natuurlijk de bekende sporten, hè? Dus we hebben ze al genoemd, voetbal, et cetera. Breakdansen, dat wordt een nieuw, hè? Zit je er al een beetje in? Nou, weet je wat het is? Ik ga altijd een jaar na de Spelen altijd naar de World Games. Omdat tijdens de World Games, het is een soort, dat noemen ze bij de IOC Agenda 2020. Waarbij zeg maar, de World Games een soort van eerste divisie status heeft gekregen. Je ziet ook dat alle nieuwe sporten bij de Olympische Spelen, of het nou sportklimmen is, of het is 3x3 basketbal of rugby sevens, draai je eerst proef bij de World Games. En dan gaan ze promoveren ze, zeg maar. Ja. Richting. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren toen sportklimmen Olympisch werd. Ik dacht, ja, wat is dit? Alleen ik was toen in Wroclaw. En ik was toen met Thomas Bach, had ik een afspraak met Thomas Bach. En toen hadden ze midden op een kerkplein, hadden ze die wand voor het sportklimmen hadden ze neergezet. Nou, er zaten 1000 mensen op de tribune. Maar omdat die vrij hoog is, konden de mensen die dus op de brommer of op de fiets langskwamen of wandelden, konden dat zien. En op een gegeven moment stonden daar gewoon 5.000-6.000 mensen te kijken. En het was waanzinnig spectaculair. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe het effect van breakdance zal zijn. Want we hebben zoiets van, wat heeft het te zoeken? Maar misschien als we het straks gaan zien in een competitiemodel, dat je denkt, wauw. Jij gaat wel kijken. Ja, 100%. Ja. Ik laat me graag verrassen. Ja. Ja. En tot slot, Jaap, er zijn natuurlijk ook zorgen om de veiligheid tijdens de Olympische Spelen. Ja, nou ja. Het rijksniveau is verhoogd. Ja, nou wat ja, ga kijk, je daarvan verwachten? Nou ja, kijk, dat is dus pijnlijk. We zeiden net al, sport is onlosmakelijk verbonden met politiek. Het is natuurlijk gewoon bizar dat bijna de helft van de begroting voor de Spelen opgaat aan veiligheid. En dames, heb ik ook 26 juli is mijn dag. Omdat als het doorgaat, in ieder geval op dat moment is het goed gegaan en zijn we veilig in Parijs aangekomen. Jaap de Groot van u, dankjewel voor dit gesprek. Ja, we vullen graag onze agenda voor het komende jaar. Dus welke dag wordt er voor u nu al eentje om naar uit te kijken? En misschien bent u in training voor een marathon of gaat u een belangrijk congres organiseren. Laat het ons weten wanneer dat plaats gaat vinden. Voor Joop Lemmens wordt 15 augustus de dag om naar uit te kijken. Dan mag hij namelijk met pensioen. Ik mag bedenken wat ik allemaal nog mag gaan doen. Zin in, al dus Joop. We schrijven hem op. 25 maart is de datum voor een van onze luisteraars. Het is de dag waarvan mijn vader van 89 jaar verwacht er niet meer te zijn. Hij heeft besloten dat hij klaar is met leven en heeft zichzelf een paar maanden gegeven om alles af te ronden. Ach, goed, een schrikkeljaar 2024 betekent goed nieuws dan weer voor Dorothee, want zij is jarig op 29 februari en kan haar verjaardag dus weer vieren op de echte datum. Het is een schrikkeljaar. Het feestje is trouwens het weekend dat erop volgt. Staat genoteerd, Dorothee. En we horen graag van u welke dag voor u belangrijk wordt het komend jaar natuurlijk. Stuur uw berichtje via de Radio 1-app of bel 0800 1101. Schaatsen bij de NOS. De EK afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek, het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De EK-afstanden in Tialf. Vrijdag van 8:30 to 10:00. Zaterdag van 4 to 6:00. En zondag van 2 to 6:00. Bij Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Het vierde en laatste kwartaal van 2024 zal grotendeels in het teken staan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Welke kant het kwartje opvalt is nu nog onzeker. Maar we gaan ons na 11 uur toch wagen aan een kleine voorspelling. Maar nu eerst. Nog veel onduidelijk over de situatie in Japan na een zware aardbeving en tsunami-waarschuwing. Daarover meer internationaal met Casper Meijer. Er is een grote kans dat er de komende dagen nog meer naschokken zullen zijn in Japan. Dat heeft de Japanse Weerdienst bekendgemaakt. Vanochtend rond 8:00 Nederlandse tijd waren er een aantal aardbevingen voor de westkust van Centraal Japan. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daarna werd gewaarschuwd voor een tsunami van 5 meter hoog. Mensen in het getroffen gebied worden opgeroepen om te vluchten naar hoger gelegen gebieden. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom. Over slachtoffers is nog niets bekend. De laatste keer dat er een waarschuwing van deze categorie werd gegeven was in 2011. Bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan den IJssel is een dode gevallen. Na het feest ontstond waarschijnlijk ruzie op straat. Daarbij werd het slachtoffer vanochtend vroeg beschoten in zijn auto. Hij overleed ter plaatse. Volgens de politie is het onderzoek in volle gang. We stellen sporen veilig. We zijn de hulzen bijvoorbeeld ook aan het veiligstellen. We kijken camerabeelden uit en we spreken getuigen van het incident. Want ja, het was tijdens een feest, dus er waren ook meerdere mensen getuigen van het incident. Met die mensen komen we dus nog graag in contact als we nog niet met hen hebben gesproken, om te horen wat zij misschien gezien of gehoord hebben. Er is nog niemand opgepakt. Bij brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis in Groningen zijn in de nieuwjaarsnacht 14 patiënten behandeld. De meeste konden daarna weer naar huis, maar 3 liggen nog in het ziekenhuis. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 18 slachtoffers binnengebracht. Het ziekenhuis verwacht dat er nog meer zullen worden en spreekt van hetzelfde liedje als ieder jaar. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen. En ook bij de spoedeisende hulpposten was het zoals gebruikelijk een drukke nacht. Naast vuurwerkslachtoffers waren er ook veel mensen die in de problemen waren gekomen door alcohol. Sigaretten en andere rookwaren liggen vanaf vandaag niet meer in de schappen bij Albert Heijn. Vanaf juli mogen alle supermarkten geen tabaksproducten meer verkopen. En daar willen de vape-shops van profiteren. Zij beginnen juist met de verkoop van normale sigaretten. En dat terwijl deze vape-shophouder juist begonnen was met haar zaak om mensen te helpen met stoppen met roken. Uit ideologie ben ik mensen gaan overzetten op de e-sigaret en uiteindelijk gaan verkopen. Waarom dan? Omdat ik mensen graag van tabak af wil helpen. En wat doet u nu? En nu ga ik tabak erbij verkopen. Eigenlijk tegen mijn principes in. De vapeshop zegt dat wel te moeten doen, omdat ze juist moeten stoppen met het verkopen van smaakjes voor e-sigaretten. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar wel een gelukkig nieuwjaar, maar dan steeds vaker via WhatsApp, videobellen of sociale media. Op het mobiele netwerk van KPN werden rond de jaarwisseling 3,2 miljoen telefoontjes gepleegd en 1 miljoen sms'jes verstuurd. Vorig jaar waren dat er nog 3,9 miljoen telefoontjes en 1,3 miljoen sms'jes. Klanten gebruikten wel fors meer data. Dan nog het weer. Vanochtend vallen er buien. In de loop van de dag wordt het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint droger, maar er is dan wel meer wind. Later op de dag gaat het ook weer regenen en het wordt dan nog iets warmer. Ster. Ik ben Evie van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evie van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evie u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evievanlandschot.nl en maak kennis met Evie. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:05 en je luistert naar een speciale nieuwjaarsuitzending van Spraakmakers. We bespreken de komende kwartalen in 2024, de belangrijkste gebeurtenissen. We hebben 3 kwartalen Spraakmakers achter de rug. We hebben het over AI gehad, we hebben het over sport gehad. Dat heb ik gedaan met Jaap de Groot, sportjournalist, is hier in de studio. En we zijn nu aanbeland in het allerlaatste kwartaal van 2024, met erin misschien wel het belangrijkste moment van 2024. In ieder geval op geopolitiek vlak. In november doet Donald Trump wellicht een nieuwe gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. En vooralsnog lijkt hij een hele goede kans te maken. It's going to be only America first. America first. But you have no choice but to vote for me. Together, we will make America strong again. Whether you love me or hate me, you gotta vote for me. We will make America wealthy again. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. We will make America proud again. The best is yet to come. And yes, together, we will make America great again. Over het effect van deze verkiezingen, maar ook over andere grote geopolitieke uitdagingen voor de wereld in 2024, is hier Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar mondiale politieke economie en geopolitiek aan de VU in Amsterdam. Ja, dit gaan we komend jaar denk ik vaker horen, hè? Deze Trump. Ja, dat vrees ik eigenlijk ook wel. Ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Ik heb toen in 2016 de campagne heel erg nauwgezet gevolgd. En ook over geschreven, over Trump. Maar eigenlijk, en in 2020 opnieuw. Maar dat we nu nog een keer gaan meemaken, dat had ik ook niet gedacht. Het wordt zeker, denk ik, dat zei je net, als het gaat om de geopolitiek, een heel belangrijke datum. Zeker in het laatste kwartaal, misschien wel voor het hele jaar 2024, 5 november, de verkiezingen in Amerika. Maar of het de belangrijkste datum wordt, dat weten we niet. Want er gebeuren altijd onverwachte dingen in de internationale politiek. Niemand had in 2019 corona voorspeld, wat het volgend jaar plaatsvond. En we hadden in 2021 ook niet voorspeld dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. We hadden ook de verschrikkelijke aanslagen van Hamas dit jaar en vervolgens de verschrikkelijke oorlog in Gaza ook niet voorspeld. Dus er kunnen nog heel veel andere dingen gebeuren tussen nu en op 5 november. Maar hoe dan ook zal het een grote impact hebben en op Amerika en de Amerikaanse democratie en op de internationale politiek wie de volgende president wordt. Ja, je hebt eerder een boek geschreven over de buitenlandse politiek van Trump in zijn eerste presidentsperiode. Wat voor een Trump verwacht je te gaan zien? Een mildere of juist een tandje erbij? Nee, absoluut een tandje erbij. En misschien ook wel een effectiever en een competentere Trump. Ik denk dat Trump ook wel onderschat is. Er wordt ook wel gezien. Een van zijn ministers noemde hem geloof ik een fucking moron. Sorry voor het woord. En hij komt soms over als een idioot die weinig weet en die niks leest. Geen intellectueel. Maar hij heeft een ongelooflijk goed politiek instinct. En dat blijkt. En is in die zin ook iemand die echt een link maakt met het publiek. Wat zijn probleem in 2016 was dat hij eigenlijk helemaal geen mensen om zich heen had. Geen competente mensen. Hij heeft toen heel veel mensen benoemd, zeg maar, uit het establishment, het foreign policy establishment, de zogenaamde adults in the room. Die heeft uiteindelijk allemaal ontslagen, de laan uitgestuurd, die zijn zelf weggegaan. Mm-hmm. Dat waren geen Trumpisten. Maar die heeft vervolgens vervangen door Trumpisten. Mensen echt van de America First Line. We hoorden dat net in dat clipje. En ik denk dat hij, als hij herkozen wordt, of opnieuw gekozen wordt, moet je zeggen, in november 2024, dat hij vanaf dag 1, zeg maar, de mensen die hij nu al om zich heen heeft verzameld en vertrouwd, ook, zeg maar, in zijn regering, in zijn administration zet. En dat hij nu ook al veel meer een plan heeft. Om uit te gaan voeren vanaf dag 1. Hij heeft ook gezegd van ja, ik zal geen dictator worden behalve de eerste dag. En dan gaat hij allemaal zogenaamde executives orders uitschrijven. Dat is, zeg maar, dan bypass je het congres. Mm-hmm. Dus dan kan je als president decreten uitvoeren. Hij heeft ook een lijst met namen van mensen op wie hij, zeg maar, wraak wil nemen. En hij is, denk ik, in deze periode alleen maar geradicaliseerd. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat we hebben heel vaak gedacht, oké, Biden, die gaat alles veranderen. En dat is een soort van de anti-Trump. En ze heeft zichzelf ook gepresenteerd. Maar als je kijkt naar buitenlands economisch beleid, dan heeft Biden eigenlijk heel veel van Trumps beleid voortgezet. Dat is economisch gezien ook America First. Alleen het grote verschil is dat Biden wel probeert het met de bondgenoten te doen. Ja. Maar die strijkt soms ook tegen de haren in. Ik wil net zeggen, het is niet altijd overal helemaal gelukt. Hè? Hij heeft Europa ook wel overvallen met steunpakketten, bijvoorbeeld tijdens de inflatie. Ja, en als precies, het gaat om bijvoorbeeld die elektrische auto's. Ja, maar dan zie je echt dat. En dat is echt, en denk ik, een structurele trend in Amerika. Dat gaan we ook niet meer. Dat blijft ook gewoon. Ja. Is dat, zeg maar, in Amerika het economisch nationalisme en het protectionisme is opgekomen, waar Amerika altijd de kampioen was van de vrijhandel en de globalisering. Eigenlijk tot en met Obama is dat met Trump veranderd. Mm-hmm. En Biden heeft dat eigenlijk voortgezet. En dat leidt ook tot spanningen met de EU. Bijvoorbeeld als het gaat inderdaad om die subsidies voor de elektrische auto's, voor de eigen industrie. Nou, het heeft heel veel te maken met geopolitiek, met China, maar ook met eigen economische belangen en met de Amerikaanse middenklasse die weer goede banen moet krijgen, die allemaal naar China gegaan zijn. Hm. Ja, en in die zin, Trump of Biden, dat zal voortgezet worden. Maar ik denk, als Trump het wordt in plaats van Biden, krijgen we wel nog meer onvoorspelbaarheid en geopolitieke instabiliteit dan met Biden. Jaap de Groot, ik begreep dat jij Amerikaanse roots hebt. Ja, ik ben half Amerikaan. Ik heb ook een Native American ID. Dus van mijn moeders kant, mijn tweede naam is ook Garcia. In Amerika heet ik gewoon Jacob. Ik heb tot mijn 10e in Texas gewoond, in het Republikeinse bolwerk, zeg maar. En ik kom er nog steeds 2-3 keer per jaar. Dus ja, ik kijk met extra interesse naar. Ja, en ik voel ook wel de situatie aan, zoals net geschetst wordt. Dat wat je vooral hoorde in de eerste fase, zeg maar, van Trump, dat van zijn presidentschap, dat het verwijt heel breed was, dat richting de Democraten, dat ze naar 4 jaar, waar ze eigenlijk alleen maar bezig zijn geweest om Trump dwars te zitten, dat ze niet de prioriteit hadden om een goede tegenkandidaat naar voren te komen. Dat werd uiteindelijk Joe Biden, waar heel veel mensen al twijfels over hadden. En die twijfels zijn alleen maar gegroeid. En er is gewoon geen kwalitatief sterker tegenkandidaat. Want ik denk, als ze gewoon een betere kandidaat hadden de Democraten met een betere kandidaat hadden gekomen, had ik het nog maar willen zien. Maar dit is gewoon wat er nu gebeurt. De stijgende populariteit van Biden is gewoon dat de reactie op wat er, van Trump, is gewoon een reactie op democratisch beleid. Ja, want Bastiaan, heeft Biden het verder niet goed gedaan? Nou, ik denk dat hij een aantal dingen wel goed gedaan heeft. Als je kijkt naar zijn binnenlandse beleid, ook zijn economisch beleid, ik denk dat het wel een stukje progressiever is geworden. Ik bedoel, Trump heeft vooral de belastingen verlaagd voor de rijken en de grote bedrijven. En praatte heel erg veel over het terugbrengen van banen voor gewone mensen, voor gewone Amerikanen, voor de Amerikaanse middenklasse. En tweette daar veel over. Biden heeft het deels ook in de praktijk gebracht. Als je kijkt naar het buitenlandbeleid, heb ik daar persoonlijk ook heel veel kritiek op. Ik denk dat hij niet zo onvoorwaardelijk achter Israël had moeten staan. Maar wat je ziet is dat Amerikanen maken zich in de eerste plaats enorm veel zorgen over, niet over het buitenland, niet over Israël, Gaza, niet over Rusland en Oekraïne. En de steun daarvoor neemt af. Maar ze maken zich zorgen over de economie en de enorme inflatie die ze daar ook hebben gehad. Het feit dat de kosten van het dagelijks leven alleen maar zijn toegenomen. En daar krijgt Biden de schuld van. Dat is denk ik niet helemaal terecht. Biden heeft een aantal dingen gedaan die ook goed zijn geweest op dat gebied. Maar hij krijgt daar niet de credits voor. Nee. En blijkbaar komt dat dus in Amerika niet zo over. Nee, dat komt daar niet zo over. En het feit is gewoon dat Biden steeds impopulairder is geworden. En hij komt natuurlijk ook steeds minder competent over. Iedereen heeft het over zijn leeftijd. Hij is niet zoveel ouder dan Trump. Maar hij komt eigenlijk, vind ik ook eerlijk gezegd, een stuk ouder over. En een stuk minder snel. En ja, dat gaat hem aan hem kleven. En dat is in toenemende mate maar gaan kleven. Je ziet ook dat in de Democratische Partij de onvrede over Biden enorm groot is. Zeker ook bij jongeren die ze bijvoorbeeld helemaal niet achter zijn Israël-beleid staan en die zich heel druk maken over de oorlog in Gaza. Maar ook op andere terreinen verliest hij eigenlijk support bij zijn eigen base. En dat is natuurlijk heel problematisch. En je ziet, kijk, de Amerikaanse verkiezingen worden niet beslist in een national vote. Dat is ook belangrijk, want ik denk dat in een national vote zou Biden winnen, zoals Clinton ook won van de popular vote, heet dat dan. De popular vote won van Trump in 2016. Maar de Amerikaanse verkiezingen worden bepaald in swing states, zoals Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, Georgia en een paar andere. En ik geloof dat nu in 7 van die zogenaamde swing states Trump voorstaat op Biden. En het is nu nog heel erg lang naar november, maar dat zegt wel wat. Ja. En tenzij die economie enorm gaat aantrekken, wat zeer de vraag is, wordt het voor Biden een heel erg moeilijk verhaal. Dat wil niet zeggen dat hij niet kan winnen. Ik denk niet dat zeker is dat Trump gaat winnen. Maar Trump maakt, en dat is op zich al, denk ik, bijzonder en ook wel schokkend, maakt een grote kans om te winnen. Ja. Terwijl er ook 4 rechtszaken tegen hem lopen met, ik geloof, 91 indictments. Dat lijkt hem eigenlijk alleen maar goed te doen. Ja, voorlopig wel. Ja. Je zegt, het is it's the economy stupid. Dat zal ook dit keer wel weer een van de belangrijkste verkiezingsthema's zijn. Ja. Wat betekent dat nou voor die grote conflicten die nu spelen, de oorlog in Oekraïne, in het Midden-Oosten, als Amerika steeds meer oog krijgt voor die eigen problemen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat Biden er ook al zich rekenschap van moet hebben. Biden heeft nu last van die oorlog van Israël in Gaza, want dat is niet populair bij zijn eigen achterban. En zeker bij de jongeren niet. De oorlog in Oekraïne is een slepende kwestie. De Democraten staan daar nog steeds achter en Biden. Maar de Republikeinen steeds minder. Biden zei eerst van we zullen Oekraïne steunen as long as it takes. Zolang het nodig is. En nu zegt hij as long as we can. Dus zolang we het kunnen. Dat is een belangrijk nuanceverschil. En je zult toch zien dat Biden zal achter Oekraïne blijven staan en zal proberen dat steunpakket dat nu nog tegengehouden wordt in het congres, ook vooral door de Republikeinen, toch door te krijgen. Maar zijn aandacht zal ook steeds meer uitgaan naar de binnenlandse politiek, naar de economie. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien, er zijn verkiezingen in Taiwan 13 januari. Dat kan ook geopolitieke instabiliteit brengen. De rivaliteit met China is er nog steeds. Ja. Dus het kan ook zijn dat Biden wel probeert de aandacht te verleggen naar binnenlandse problemen en de economie. Maar dat zijn aandacht toch weer wordt afgeleid door onverwachte dingen die in de internationale politiek gaan gebeuren. En je haalt het al aan, er zijn verkiezingen in Taiwan. Maar dat is ook weer niet het enige waar het dan bij blijft. Er zijn op heel veel landen, ook bij de Europese Unie bijvoorbeeld, zijn er ook verkiezingen. De invloed daarvan gaan we het zo meteen over hebben. Want ik wil even naar onze andere gast ook in de studio. Dat is Adriaan Persson, singer-songwriter. Ja, Adriaan, 2024. We vragen aan iedereen, wat is nou jouw hoogtepunt? Waar kijk je naar uit? Voor jou deze vraag ook nog even, natuurlijk. Wanneer is het een geslaagd jaar voor jou? Even denken. Ja, ik wil gewoon sowieso nog mooie dingen maken. Dat is toch eigenlijk waar ik het meest mee bezig ben. Mooie liedjes. Ik zou graag een liedje willen schrijven wat me echt heel erg raakt. Zo simpel is het eigenlijk. En dan daarmee optreden op Eurosonic Noorderslag? Bijvoorbeeld. En daar komen dan programmeurs? Precies, ja. En dan word je groot? Ja, al die dingen. Ja? Zullen we dat opschrijven? Ja. Goed, dan is dat 17 januari, geloof ik, hè? 20 januari. 20 januari. Ja. Goed, schrijven we die op voor jou. Wat doe je als laatste nummer? Vanavond komt ze naar mij. Ze is de rust van... sofa door een storm gaat liggen. Een sprong in de wildste oceaan. Elke dag wil ik aan haar verspillen. Voor eeuwig zou nog te snel vergaan. Dus ik heb mijn koelkast gevuld met 0.0, maar die staan er voor te schijn. Wij drinken straks niet anders dan rode wijn. Ik heb mijn haren gedaan, plusjes aan, dat is een kwestie van tijd. Aan eindeloos wachten komt er nu echt een eind. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Ze is de stilte die je hart doet stoppen. De reden van je allerwilste droom. En ze ziet recht door al mijn onzin. Ze zegt... Als je gek doet, ben je zo gewoon. Dus ik heb mijn koelkast gevuld met 0.0, maar die staan er voor te schijn. Wij drinken straks niet anders dan rode wijn. Ik heb mijn haren gedaan, blusjes aan, dat is een kwestie van tijd. Aan eindeloos wachten komt er nu echt een eind. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Ze gaat niet met vriendinnen dansen in het café. Niet naar de stad diep in de nacht, nee, nee. Ze gaat niet met vriendinnen dansen in het café. Tot diep in de nacht, nee, nee. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Dankjewel, Adriaan Persons was dat. Je luistert naar Spraakmakers. We blikken tot 11:30 nog vooruit op 2024. Op dit moment vooral op geopolitiek vlak. Bij mij Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar mondiale politieke economie en geopolitiek aan de VU in Amsterdam. En ook aan tafel is sportjournalist Jaap de Groot. Met hem blikken we vooruit naar het derde kwartaal van dit jaar, dat in het teken staat van sport. Ja, meneer Van Apeldoorn, het eerste interessante geopolitieke moment voor de wereld is vrij snel al, hè? De verkiezingen in Taiwan op 13 januari. Ja, wordt dat voor moment? Ja, dat wordt mogelijk spannend. Ik denk dat het ook niet moet overdrijven. Maar dan zijn er verkiezingen en de huidige president Tsai Ing-wen van de Democratic Progressive Party, die komt niet meer terug, want die mag niet meer terugkomen. Maar haar vicepresident Lai Ching-te, die is de kandidaat voor diezelfde partij. En die partij staat bekend als zeg maar pro-onafhankelijkheid. Dus voor een onafhankelijk Taiwan. En die vicepresident, die nu dus president wil worden, die staat nog meer te boek als pro-onafhankelijkheid dan de huidige president. En dat is dus niet de kandidaat die China graag ziet winnen. China ziet liever de concurrent winnen van de Kuomintang Party, die gezien wordt als iets dichter bij China staand. En China is nu ook al druk aan het uitoefenen. En het zou kunnen zijn dat als, dus wat toch een beetje de verwachting is, als de kandidaat van de huidige regerende partij president wordt, ja, dat leidt tot nieuwe oplopende spanningen tussen China en Taiwan en daarmee ook tussen China en de VS. Ja, er is eerder zelfs gesproken over allerlei oorlogsscenario's, ook überhaupt tussen VS en China. Ja, want de VS, moeten we even uitleggen, denk ik, is pro-Taiwan. De VS is pro-Taiwan. Ja. Taiwan is dus een de facto feitelijk onafhankelijk land, maar wordt door bijna geen één staat, ook niet door Amerika, erkend als onafhankelijk land. China ziet het als een provincie, een afvallige provincie van China. En Taiwan wil graag onafhankelijk blijven. En er zijn dus ook Taiwanese die zeggen, we willen ook formeel onafhankelijk worden. Dat gaan ze voorlopig niet doen, want ze weten dat wordt oorlog. Maar daar zijn ze dan feitelijk wel voor. Dus daar zit de spanning. En Xi Jinping heeft, of ik gisteren of eergisteren gezegd, van de hereniging van Taiwan en China zelf is onvermijdelijk. Dat gaat gebeuren. Mm-hmm. En hij wil dat ook realiseren. De vraag is of hij dat gaat realiseren via op vreedzame wijze of uiteindelijk ook via agressie en geweld. Ja. En wat Amerika dan zal doen. Amerika heeft eerder gezegd van, ja, Taiwan is niet officieel een bondgenoot, dus we laten in het midden, dat heet dan ambiguïteit, van hoe we gaan reageren. Maar Biden heeft de afgelopen jaar een paar keer gezegd van, nou, als China Taiwan aanvalt, dan zullen we wel reageren. Nou, dan heb je feitelijk officieel een derde wereldoorlog. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar in Washington zijn er heel veel denktanks en andere mensen in het Pentagon die wel denken in termen van dat soort scenario's. Zijn de gemoederen net een beetje bedaard? Ja, die zijn net een beetje bedaard, want ze hadden die top van Xi Jinping en Biden in San Francisco in november. Toen hebben ze eigenlijk niks afgesproken, behalve dat onze legertoppen gaan weer contact met elkaar maken en communiceren. Verder is er niet zoveel uitgekomen, maar ja, die gemoederen zouden weer hoog op kunnen lopen. Ja. Zeker. Ja. Verkiezingen dus in de VS, daar hadden we het over. Ja. Verkiezingen in het Europese parlement, hadden we het eerder in de uitzending India, over. Precies, de rest nog eventjes noemen. Rusland, India, het Verenigd Koninkrijk, Iran, Oekraïne. Ja, ik heb gelezen dat 2 miljard mensen naar de stembus mogen volgend jaar. 40% van de wereldbevolking. 40% van de wereldbevolking. Dat wordt een recordjaar wat betreft verkiezingen. Ook al zijn er in heel veel landen geen democratie. Er zijn toch heel veel landen waar mensen wel mogen stemmen. Ook al is het niet een echte democratie zoals Rusland. Maar India is ook heel belangrijk. Het is de werelds grootste democratie. En ook in toenemende mate een grote geopolitieke speler. En steeds meer, eigenlijk meer dan China, de leider van wat dan heet de Global South. Het mondiale zuiden, wat we vroeger de derde wereld noemden. Dus daar zit ook allemaal consequenties voor de geopolitiek. Ja, verwacht je dat ook echt, dat er grote verschuivingen gaan komen komend jaar? Nou, kijk, als Trump terugkomt, heeft dat een enorme impact en zal het een aardschok teweeg brengen. Zeker ook voor de EU, die dan zal denken van, ja, wat moeten wij nu? Want Amerika, daar kunnen we echt niet meer op aan als betrouwbare bondgenoot. Mm-hmm. Dat zal enorme consequenties hebben. In de EU hebben we ook verkiezingen voor het Europese parlement. Zijn niet de belangrijkste verkiezingen, denk ik, maar zijn ook niet onbelangrijk. Daar zullen we misschien ook een verschuiving zien verder richting radicaal rechts, zoals dat we ook een aantal landen hebben gezien, zoals Nederland. Dat heeft mogelijk ook gevolgen. Dan krijg je een Europees parlement dat eigenlijk minder pro-Europees is. En waarin andere ideeën de boventoon voeren. Ja, eigenlijk doen zij dus dan precies, of doen wij dan dus precies wat Amerika dus ook doet en wat China in feite ook doet. Dan krijgen we America first. Europe first. Ja, maar is dat heel gek? Germany first met de AfD. Ja, maar is dat niet, je zou zeggen, when in Rome, act like the Romans. Nou, het is denk ik goed als landen voor hun eigen belangen opkomen. Het is denk ik ook goed dat we inzien dat die globalisering op een gegeven moment helemaal is doorgeschoten en ook heel veel negatieve sociale effecten heeft gehad en ook voor het klimaat. Maar de wereld is niet gebaat bij steeds meer nationalisme en protectionisme. Want dat leidt ook tot politieke spanningen. Dat is economisch schadelijk. Maar is zeker ook ondermijnend voor internationale stabiliteit. Mm-hmm. En zeg maar de wereldvrede. Dus, maar te veel globalisatie werkte ook voor heel veel mensen. Nee. Maar dan is de vraag, wat is het alternatief? De globalisering is denk ik doorgeschoten. Dat moeten we een beetje matigen. En we moeten zorgen voor meer bescherming. Ook voor de industrie, voor werkgelegenheid. Milieu, klimaat, et cetera. Mm-hmm. Dat is allemaal belangrijk. Maar de deglobalisering moet niet doorslaan, denk ik, naar toenemend nationalisme en rivaliteit. Ja. En bewapening, ook herbewapening over en weer. Dat is wel een beetje de trend natuurlijk. Dus we moeten een soort nieuw evenwicht zien te vinden met elkaar. Maar tot slot, lukt niet echt. Tot slot, de NAVO bestaat 75 jaar, ook in 2024. Ook daar een verandering op komst. Namelijk moet een nieuwe topman of vrouw komen. Ja, Mark Rutte wordt dat, denk ik. Daar kunnen we niet zelf voor kiezen. Dat wordt allemaal in achterkamertjes geregeld. Ja. Rutte wordt inderdaad genoemd. Als hij het wordt, is dat een positieve ontwikkeling? Nou, ik denk dat Nederland zou zeggen, dat is mooi dat daar een Nederlander zit. Ik heb daar verder niet zo'n mening over. De secretaris-generaal positie, het is een positie die publiek belangrijk is. Maar uiteindelijk bepaalt de secretaris-generaal niet het beleid van de NAVO. Dat is uiteindelijk een ambtenaar, een topambtenaar weliswaar. Maar de politiek van de NAVO wordt bepaald in Washington. En daarom is het opnieuw heel belangrijk wie daar president gaat worden. Want Trump heeft het niet zo op met de NAVO. Dus als Trump president wordt weer in 2024... zou het best wel eens het einde van de NAVO de facto kunnen betekenen. Hij heeft eerder natuurlijk gedreigd, hè, als alle lidstaten niet 2% van het BBP gaan uitgeven aan defensie, dan stoppen we ermee. Maar goed, Europa is natuurlijk wel een beetje wakker geschud wat dat betreft. Ja, maar hij zal toch niet terugkomen van het idee van dat hij eigenlijk die bondgenoten niet nodig heeft. Dus... Maar voorspel je nou eigenlijk dat 75 jaar meteen het laatste jaar zou kunnen zijn van de NAVO? Niet, maar, kijk, de NAVO heeft een enorme revival doorgemaakt door de oorlog in Oekraïne en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Daarvoor had Macron de NAVO al hersendood verklaard. Nu is de NAVO helemaal weer terug. Maar die oorlog komt op een gegeven moment een einde. En op een gegeven moment zal Amerika ook zeggen... nou kunnen we dat niet langer steunen. Mm-hmm. Trump heeft gezegd, op dag 1 maak ik een einde aan die oorlog. Er is heel weinig eenheid als het gaat om Gaza binnen de NAVO-bondgenoten. Dus ik denk dat het moeilijk wordt voor de NAVO. Dus waar Mark Rutte dan hoofd van wordt, dat zullen we zien. Het wordt al met al een heel interessant en spannend geopolitiek jaar. Dank voor dit gesprek. Ja, en hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending van Spraakmakers. In het teken stond van de vier kwartalen van 2024 en de belangrijke gebeurtenissen daarin. We hebben ook aan u gevraagd, wat wordt voor u nou een hele belangrijke gebeurtenis die wij in onze agenda kunnen schrijven? Nou, een belangrijke datum voor Eden ligt rond 24 januari. Dan worden wij voor de eerste keer opa en oma van een kleinzoon. Nou, die zetten we zeker in onze agenda, Ellen. Esther noemt 13 september. Dan begint het EK Hansa Zeilen in Sneek. Dat een hele week duurt. En dat is voor mij het evenement van het jaar. Aldus, Esther. Jaap, daar ga je. Dat is ook nog iets wat komt. Nou, dat zet ik ook meteen in mijn agenda. Ja, EK Hansa Zeilen in Sneek. De datum voor Laura wordt 18 januari. Dan krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huurwoning vanwege de sloop van mijn oude woning. Ik ben er heel erg blij mee. En de dag voor Karel Poot moet 24 januari worden. Hij heeft COPD. En op de 24e worden ventieltjes in de luchtwegen van zijn linkerlong geplaatst. Wat de kwaliteit van leven moet verbeteren. Nou, Karel, 24 januari gaat dus ook bij ons in de agenda. Ja, tot zover Spraakmakers voor vandaag. Dank u wel voor al uw reacties. We hebben ze helaas niet allemaal mee kunnen nemen, maar ze staan wel allemaal genoteerd. We volgen op deze zender natuurlijk de gevolgen van de aardbevingen in Japan. Het laatste nieuws daarover hoort u in de bulletins. Ik dank mijn gasten van vandaag, Jaap de Groot, sportjournalist, en Bastiaan van Apeldoorn, hoogleraar mondiale politieke economie en geopolitiek aan de VU. En natuurlijk singer-songwriter Adriaan Persson. Succes dit jaar. We blijven je volgen. Fijn dat je hier wilde zijn op deze 1 januari. En straks na 11:30 Sven op 1 met Martijn de Greven. Martijn, goedemorgen. Beste wensen ook. Van hetzelfde. Ja, we gaan eigenlijk door waar jullie eindigen. Want we gaan het hebben inderdaad over die enorme aantal verkiezingen. 76 zijn het er. Maar wat betekent het voor het politieke midden? Dat lijkt overal weggevaagd te worden. De gast is Mark Thiessen.